Informateur Mariette Hamer wil extra tijd. Ik zou zeggen, neem die tijd, er is genoeg. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is vrijdag 4 juni. Op deze dag in 1937 introduceerde supermarkteigenaar Sylvan Goldman het winkelwagentje. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Informateur Hamer heeft meer tijd nodig. Ze heeft tot de zondag gekregen om te kijken welke partijen met elkaar willen regeren. Maar die deadline haalt ze niet, zeggen bronnen tegen de NOS. En daarom gaat Hamer vandaag verlenging vragen aan de Tweede Kamervoorzitter Bergkamp. Hamer moet partijen vinden die met elkaar in een kabinet willen, maar dat is lastig. Zo bleek afgelopen week dat VVD en CDA weinig voelen voor een kabinet met PvdA en GroenLinks. Die laatste twee partijen willen niet zonder elkaar verder. En D66 voelt niet voor een kabinet met ChristenUnie. Hoeveel extra tijd Hamer gaat vragen is nog niet duidelijk. De Tweede Kamer wil dat kinderen vanaf 12 jaar die een chronische ziekte of aandoening hebben zo snel mogelijk worden gevaccineerd tegen corona. De Gezondheidsraad moet daarover nog adviseren, maar de Kamer wil niet meer wachten, omdat sommige kinderen met een aandoening al lang thuis zitten uit angst voor een besmetting. Bovendien heeft de Europese Medicijnautoriteit al groen licht gegeven voor het vaccineren van 12-plussers. Minister De Jonge wil wel wachten op de Gezondheidsraad, die waarschijnlijk komende woensdag met een positief advies komt. Winkeliers hebben vorige maand flink meer omzet gedraaid omdat ze weer volledig open mochten. Dat meldt ABN AMRO op basis van het aantal pinbetalingen. Vooral elektronica en sportzaken profiteerden van de volledige heropening op 28 april. Ze hadden in mei een ruime verdubbeling van de omzet ten opzichte van de maand ervoor. Ook meubelzaken, kledingwinkels en doe-het-zelfzaken hebben flink meer verkocht. Online liep de verkoop van vooral kleding wat terug, doordat er weer fysiek zonder beperkingen kon worden gewinkeld. Een activiste die in Hongkong jaarlijks de herdenking organiseert van het studentenprotest in 1989 in Peking is opgepakt. Volgens een mede-activist willen de autoriteiten met de arrestatie anderen ontmoedigen om de studentenopstand vandaag te herdenken. Het is 32 jaar geleden dat de demonstranten op het plein van de Hemelse Vrede bloedig uiteen werden geslagen. In Hongkong mag dat sinds vorig jaar niet meer worden herdacht. Officieel vanwege corona, maar vermoed wordt dat China achter het verbod zit. In Wit-Rusland is via de staatszender een interview uitgezonden met journalist Roman Protasevich, die onlangs uit een vliegtuig in Minsk is opgepakt. Daarin nam hij opnieuw de verantwoordelijkheid voor acties die de openbare orde schenden. Ook zegt hij president Lukashenko te respecteren. De uitspraken van Protasevich staan haaks op zijn eerdere opmerkingen als activist en kritisch journalist. Zeer waarschijnlijk is het interview afgenomen onder druk van de Wit-Russische politie of geheime dienst. Het weer. Lokaal komt er mist voor en in het noorden ook laaghangende bewolking. In de loop van de dag breekt overal de zon even goed door. Bij 19 graden op de Wadden tot zo'n 24 in de rest van het land. Het is opnieuw broeierig warm met in het zuiden later op de dag kans op onweer. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, de verwachtingen waren vooraf hoog gespannen. Zeker toen Jong Oranje eerder van de week topfavoriet Frankrijk uitschakelde. Maar het is de ploeg onder 21 niet gelukt om zich te plaatsen voor de finale van het EK. Ze werden met 2-1 verslagen door Jong Duitsland. Na afloop sprak Arman Afsaroglu met de aanvoerder Dani de Wit. Ja, Dani, het eindigt hier. Wat heeft jullie de das omgedaan? Ja, ik denk het begin van de wedstrijd. Waarin je eigenlijk al na 1 of 2 minuten op een 1-0 achterstand komt. En eigenlijk in alle duels tekort komt. Zij beginnen gewoon veel scherper, zijn filler. Maken kleine overtredingen die in hun voordeel uitpakken. En wij beginnen gewoon te slap, denk ik. Ik denk dat het daar vooral begint. En als je dan na 20 minuten ongeveer met 2-0 achter staat tegen een goede ploeg, dan wordt het lastig voetballen. En ik denk vanaf dat moment hebben we er wel alles aan gedaan om nog in ieder geval de winst eruit te slepen. In ieder geval die 2-2 nog te zoeken. Maar ik denk dat we vandaag gewoon tekort komen over de hele wedstrijd. Ja, een makkelijke vraag weet ik, maar hoe komt het dat zij jullie dan eigenlijk verrassen met hoe ze beginnen, zo scherp? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat wij dat wel wisten van de vorige wedstrijd, dat zij graag veel willen spelen, dat ze er kort op zitten. En het leek wel of wij er in het begin geen antwoord op hadden en zij alle duels eigenlijk wonnen. En ik denk in een halve finale begint het altijd met strijden en duels winnen en vanaf dat moment kan je lekker beginnen te voetballen. En als je die niet wint, dan krijg je ook niet de bal. Elke tweede bal was voor hun en dan weet je dat het heel lastig gaat worden. Vervolgens ja, zetten we wat om in de tweede helft, gaat die knop ook wel om. Ja, heb je een aansluitingstreffer, maar wat ik al zei, dan kom je gewoon net tekort. Of waren ze gewoon beter dan jullie? Want dat kan misschien ook. Nou, dat vind ik moeilijk toegeven, maar ja, vandaag winnen ze met 2-1, dus zijn ze vandaag de beter. Ja. Als je na 30 seconden 1-0 achter staat, na 8 minuten 2-0, zakt de moed je dan ook in je lijf? Nee, dat zeker niet. Althans, als ik voor mezelf spreek, zeker niet. Ik weet dat dit team kan, dat we nog kunnen terugkomen van een achterstand, maar ja, vandaag was het heel lastig en ja, moeilijk. Als je nu al voorzichtig terugkijkt op dit toernooi, hoe kijk je er dan op terug? Nou ja, nu is het moeilijk terugblikken. Ik bedoel, we kwamen hier voor de winst en dat hebben we niet gehaald. Dus uiteindelijk hebben we daar gefaald. Dani de Wit is dat de aanvoerder van Jong Oranje. Sven Botman, die dit seizoen met Lille kampioen werd van Frankrijk, die hoopte de finale te kunnen spelen. Dit is zijn uitleg bij de uitschakeling. Sven, het eindigt hier in de halve finale. Waren zij te goed voor jullie? Nee, niet te goed, maar we hebben dan zelf te danken, denk ik. Ja, ligt het aan jullie? Ja. En leg dat eens uit, waarom vind je dat? Nou, hoe je begint, dan. Ja, dat is. Zet je gelijk op 2-0 achterstand en het is moeilijk om. Tegen hun 2-2 nog te maken. Ja, kan jij eens uitleggen wat er bij die goals allemaal verkeerd ging? Of waren het gewoon goede goals van hen? Nou, ze gingen heel erg met de buitenspelers naar binnen. Waardoor. Het centrum eigenlijk tegen 3 man kwam te spelen. En ja, dat speelde ze goed uit. Moesten wij beter doen. Jij leek het ook lastig te hebben met Weerts en met Mjega. Ja, wat ik zeg, ze speelden met die buitenspelers naar binnen. Dus kwamen vaak in ondertal terecht daar, dus was lastiger. Heb je dan het gevoel dat je na 8 minuten eigenlijk al een verloren wedstrijd speelt, of niet? Sorry? Heb je dan eigenlijk al het gevoel na 8 minuten dat je een verloren wedstrijd speelt? Nee, niet verloren, maar het is geen lekker begin. En dan proberen jullie het nog wel, maar komt er niet echt een offensief, hè? Nee, klopt. Het staat goed georganiseerd, dus het is moeilijk om daar doorheen te komen. Uiteindelijk maak je nog die 2-1, maar je creëert niet echt meer wat je wil creëren. Dan wordt het moeilijker. Ja. Hoe groot is de teleurstelling bij jou? Ja, groot. Want uiteindelijk na Frankrijk heb je wel zoiets van, het is wel mogelijk. Hadden we sowieso, maar Frankrijk was wel op papier de moeilijkste tegenstander. Dus dan is het zuur dat je deze verliest. Ja, want hoe kijken jullie nou terug op dit toernooi dan? Waarbij je inderdaad een mooie zege boekt op Frankrijk, maar dan eindigt het in de halve finale. Is er dan ja, tevredenheid of bittere teleurstelling over het verloop van dit EK? Nee, wel gewoon jammer, want wat ik zeg, Frankrijk was op papier de moeilijkste tegenstander. Als je die verslaat, dan ja, hoop je op iets moois, maar dat is klaar. Dankjewel. Ja, zo stroef als hij praat, zo zag het er ook uit gisteravond in het veld. U hoorde als laatste verdediger Sven Botman van Oranje. 6:08 is het nu. Het NOS Radio 1-journaal. En dit zijn wat zaken die gisteravond op radio en tv voorbij kwamen. Hoe gaat het met de formatie? Dat is ook zo'n vraag. D66 wil GroenLinks en PvdA erbij. Die twee die willen elkaar niet loslaten. En CDA en VVD die hebben weinig zin in zo'n linksblok in het kabinet. Ad Lagas die gaat nog een stap verder. Hij richtte binnen de VVD de groep Klassiek Liberaal op. Bij Nieuwsuur vertelde hij wat hun doel is. Onze oproep aan Mark Rutte is probeer een coalitie te vormen zoals die nu is. Anders een minderheidskabinet CDA, VVD, D66. Maar niet met links. Maar niet met links. We zouden nog kunnen overwegen om de Partij van de Arbeid erbij in te betrekken. Uiteindelijk heeft hij in de periode van 2014 tot 2018 goed met de VVD samengewerkt. Maar voor ons is GroenLinks een no-go. Oud-minister en president-directeur van chemiebedrijf DSM, Edith Schippers, die was ook bij Nieuwsuur. Zij vertelde erover over ondernemen in coronatijd en hoe de verhoudingen zijn tussen de grote ondernemingen en de regering. In de politiek vind ik het soms wel eens een guur klimaat. En is het een beetje, als je niet oppast, dat iedereen die voor een multinational werkt een graaier is. En het altijd gaat over zo min mogelijk winst betalen. Daar moet je van twee kanten naar kijken. Ik denk dat het voor grote bedrijven van groot belang is dat we transparant zijn. Aan de ene kant. En aan de andere kant mag je ook van de overheid verwachten dat zij ook enige waardering heeft voor de hoofdkantoren die hier zitten. En ja, die ook weer zorgen voor veel werkgelegenheid voor kleinere bedrijven. Bij Opeen zat advocaat Gerard Spong. Het gesprek ging onder meer over zijn voormalig kantoorgenoot Sidney Smeets. Het D66-Kamerlid dat na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag uit de Kamer vertrok. Spong wil niet dat zijn voormalig werknemer weer bij hem aan de slag gaat. Nee, kijk, hoe je het ook wendt of keert, het leverde reputatieschade op. En bovendien was het wel zo dat er sprake was van een zeer beladen sociaal-ethische norm die wel of niet in het geding was. En ik vond dat ik dat risico voor mijn kantoor niet... Maar hij is niet veroordeeld, heeft niet de wet... Ik bedoel, u heeft zwaardere gevallen verdedigd. Ja, natuurlijk heb ik zwaardere gevallen verdedigd. Alleen die werken niet op kantoor? Die werken niet op kantoor. Ook ging het over de stijl en het imago van Spong. Ja, maar toch een beetje die dandy-advocaat, wat je noemt... Ja, vind je mij een dandy? Je doet je best, maar... Ja? Nou, het valt reuze mee. Maar het is toch flamboyant, de pakken. Volgens mij niet auto uit de middenklasse segment. Veel advocaten tegenwoordig zitten gewoon op een grote flat aan de Zuidas met zo'n spiegelend raam en rijden gewoon in een keurige lease middenklasser. Is niet iets voor u? Nee, oh god, ik moet er niet aan denken. Oh god, nee, bewaar me. Een opvallend moment in de talkshow van Bo. Daar werd de presentator namelijk live op tv gevaccineerd door Ernst Kuipers van het Erasmus MC. Mogen ze gewoon doorpraten? Ja, van mij mogen ze. Je mag hem gewoon prikken. Ja? Oké. Je kan je ook vertellen dat je dus vanavond krijg je misschien dan een bijwerking ervan en morgen ook, hè? Ja. Je hebt mensen die kijken, die kijken niet. Jij kijkt niet. En Bo, we hebben afgesproken dat als je nou morgen onwel zou zijn, hè, van het vaccin, dat ik dan het programma mag presenteren. Ah. Nou, dat zou toch zo'n stunt zijn? Ja. Dat zou ik echt helemaal fantastisch vinden. Als dat dan kan. Nou, ik kan je geen hand schudden, maar dank je zeer. Ik vond het echt een eer om door jou geprikt te worden. Met veel plezier. Ja, deed dat Bo, omdat een derde van de Nederlanders prikangst heeft. Elisabeth Huis in het Veld die doet daar onderzoek naar. Er zijn heel veel mensen die gezondheidszorg echt mijden. Die behandelingen weigeren, waaronder vaccins. Die ook, zelfs als ze al durven te gaan, in enorme paniek schieten. Misschien zelfs agressief worden. En lichamelijke klachten kunnen krijgen. Zoals misselijkheid, duizeligheid, hartkloppingen, zweten. En dat was gisteravond op radio en tv. Nu, OMC. On the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash out from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Belly bridge words of comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Billy speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Stuck around TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Billy yells, we're out of here. Cena says right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey. By the rights, how bizarre. How bizarre, how bizarre. Uit de jaren 90, uit Nieuw-Zeeland kwamen ze toen ter tijd. OMC, how bizarre. Kirsten, hier zitten we weer op de laatste dag van deze werkweek, althans, vrijdag. Ja. Eens kijken wat de kranten doen en ook de nieuwssites. Je hebt de belangrijkste verhalen. Ja, het FD schrijft dat een Chinees bedrijf aan de haal gaat met gestolen ASML-geheimen. Het Nederlandse bedrijf ASML bouwt machines waar chips mee gemaakt kunnen worden. En het Chinese bedrijf dat de gestolen kennis gebruikt is opgericht door een oud-ASML-werknemer die door de Amerikaanse autoriteiten wordt gezocht vanwege bedrijfsspionage. Volgens het FD zit ASML midden in de technologieoorlog tussen de VS en China. Het Chinese bedrijf heeft met de gestolen geheimen nog geen machines gemaakt. ASML vindt het onaanvaardbaar, maar zegt dat ze er weinig tegen kunnen doen. Een meerderheid van de Nederlanders wil overdag harder kunnen rijden op de snelweg, blijkt uit onderzoek van het CBS waar de Telegraaf over schrijft. Sinds maart vorig jaar is de maximumsnelheid overdag verlaagd naar 100 km per uur. En daar is iets meer dan de helft van de ondervraagden het niet mee eens. Brancheorganisatie BOVAG gaat ook het liefst weer terug naar 130 km per uur. Het stikstofargument waarmee het kabinet de maatregel invoerde gaat volgens BOVAG steeds minder op, omdat er steeds meer elektrische auto's rijden. Het AD schrijft over het debat in de Tweede Kamer gisteren over de corona-aanpak. Morgen gaan er opnieuw een aantal versoepelingen in. Duidelijk is dat er de komende weken nog geen EK-versoepelingen zijn. Pas half juni besluit het kabinet of horeca dan bijvoorbeeld een groot scherm neer mogen zetten waar de wedstrijden op gevolgd kunnen worden. Dat zijn de eerste poolwedstrijden van het toernooi zijn dan al gespeeld. En ook Rutte wil het EK het liefst op grote schermen volgen, maar we moeten in de optelsom echt opletten wat we doen, zei hij gisteren op vragen van PVV-leider Wilders. En een opvallende voorpagina van NRC. Daarop staat een gedicht van de dichter des vaderlands Lieke Marsman. Ze staat stil bij de meer dan 17.000 Nederlandse coronadoden. Ze schrijft over de zomer die voor de deur staat. De eerste hitte zonder jou. En ook noemt ze rouw een schokkerige achtervolgingsscène in een duistere steeg op een stralende dag. En ze sluit af met: ik kom er niet uit, je valt nooit in het niets. 17,5 minuten over zes is het. 4 juni 1989, 32 jaar geleden dus vandaag, werd in Peking op het Plein van de Hemelse Vrede met harde hand een eind gemaakt aan een massaal studentenprotest. Daarbij kwamen honderden en mogelijk zelfs duizenden mensen om het leven. In China mocht daar nooit over worden gesproken, maar in Hongkong was er elk jaar wel een herdenking. Maar ook daar is het nu verboden. Een van de organisatoren is vannacht zelfs gearresteerd. Contact met correspondent Eefje Rammelo in Shanghai. Eefje, Hongkong was tot voor kort dus de enige plek waar dat herdacht werd. Waarom nu ook daar niet meer? Ja, het was altijd een zee van lichtjes in het Victoria Park. Ieder jaar op de avond van 4 juni. Ja, vorig jaar gaven de autoriteiten ook geen toestemming voor zo'n waak. Toen vanwege het coronavirus. Ja, dat was toen logisch. Nu weer vanwege het coronavirus. En dat is nu wat lastiger hard te maken, want er zijn nog nauwelijks besmettingen meer in Hongkong. Ondertussen staan er ook 3000 extra politiemensen klaar. Er wordt op belangrijke plekken in de stad extra gesurveilleerd. De regering wil echt koste wat kost voorkomen dat het bloedbad herdacht wordt. Ja, en ik begrijp dus dat er iemand die bij die organisatie betrokken was, is gearresteerd vannacht. Ja, de organisatie van de jaarlijkse herdenking die had opgeroepen tot alternatieve manieren om stil te staan bij dat bloedbad. Ja, vanochtend werd een van die organisatoren, Chow Hang Tong, van haar bed gelicht door de politie. Ze had opgeroepen om op de een of andere manier dus toch stil te staan bij 1989. Kan het niet in het Victoria Park, dan gewoon thuis op de stoep een kaarsje branden, zoiets. Maar die oproep alleen al was blijkbaar al te veel. En wordt er dan nu helemaal niks meer gedaan aan de herdenking van wat daar gebeurd is op het Plein van de Hemelse Vrede? Ja, Hongkongers zijn heel creatief. Hè? Er zijn meer manieren om te herdenken. Kunstenaars die hebben tot allerlei dingen opgeroepen. Eén daarvan is heel mooi. Is een wit t-shirt met een zwarte rechthoek erop. In precies de verhouding 6:4. En de kunstenaar die dat bedacht heeft, geeft ook een hele handleiding hoe je zo'n t-shirt moet maken. Iemand anders die heeft bijvoorbeeld bedacht dat je het jaartal 1989 op lichtknopjes kunt schrijven. Zodat iedere keer als je het licht aandoet, je even aan dat bloedbad denkt. Alles wat met 4 juni of 89 te maken heeft, alles met die cijfers erin, ligt vandaag extreem gevoelig. En het is eigenlijk een soort sport om de Chinese autoriteiten te slim af te zijn. Maar die openbare herdenking die gaat dus niet door. Is dat ook de definitieve klap voor de oppositie in Hongkong? Ja, ja, dat bloedbad in Beijing dat kwam in 1989 natuurlijk na een luid protest tegen de regering. En in Hongkong is men nu ook niet zo blij met deze regering. Dus die herdenking was een belangrijk moment ieder jaar voor de oppositie in Hongkong. Ja, hoeveel klappen kan die oppositie nog hebben? De afgelopen weken werden tientallen politici, advocaten, activisten veroordeeld tot celstraffen. Er is natuurlijk de Nationale Veiligheidswet die bijna een jaar geleden inging. En op basis daarvan kunnen mensen worden gearresteerd voor bijvoorbeeld staatsondermijning of samenzwering. Ja, die veiligheidswet die wordt behoorlijk breed geïnterpreteerd. En zoiets als een herdenking van dat bloedbad in Peking valt daar ook onder. En dat zegt ook Nathan Law, een van de leiders van de pro-democratische protestbeweging. Hij is nu in ballingschap in Londen. The Vigil Night is kind of a statement of Hong Kong people to accuse the Chinese Communist Party. And definitely is not something the Chinese Communist Party would like to see. But we have been organizing that for more than 3 decades. And it has already been a tradition of Hong Kong people and the way of them organizing their public life. Ja, de jaarlijkse herdenking is een onderdeel van het leven in Hongkong. En ook, zegt hij, een statement van de Hongkongers tegen de regering in Peking. En ja, volgens die interpretatie valt de herdenking, hoe vreedzaam ook, inderdaad onder die veiligheidswet. Nou zagen we 2 jaar geleden heel veel demonstraties, grote demonstraties van de oppositie in Hongkong. Wat is daar nu nog van over? Ja, nou ja, sinds die Nationale Veiligheidswet vorig jaar dus inging, is het stiller geworden. Wat ik al zei, een groot deel van de leiders is opgepakt. Mensen, ook gewone mensen, durven zich niet meer uit te spreken. Laat staan de straat op te gaan. Er zijn ook heel veel mensen gevlucht, hè, naar Taiwan of naar Engeland. Maar er zijn andere manieren om te demonstreren. En ja, wat ik al zei, Hongkongers zijn heel creatief. Een van de dingen die ze doen is bijvoorbeeld allemaal eenzelfde kleur t-shirt aantrekken en dan naar een belangrijke plek in de stad komen. Dan heb je geen slogans nodig, geen banners. Je kunt gewoon stil blijven. Ja, we horen er in het buitenland weinig over op dit moment. Maar het schijnt dat de democratiseringsbeweging in Hongkong nog niet zo uitgedoofd is als dat het misschien lijkt. Ja. Eefje Rammelow was dat, vanuit Shanghai in China. Wij hebben de Nederlandse leeuw, Frankrijk, de haan natuurlijk. En Spanje heeft de stier als nationaal symbool, zou je kunnen zeggen. Het silhouet van die gitzwarte stier dat verscheen 65 jaar geleden als metershoog reclamebord langs de Spaanse snelwegen. En als u over die wegen bent gereden ooit, dan hebt u ze vast wel eens zien staan in de verte. Correspondent Rob Zoutberg was op het verjaardagsfeest voor de stier in het museum in Puerta de Santa María in het zuiden van Spanje. Nou, noem het een verjaardagsfeestje voor een stier. Gitzwart, maar dan 14 meter hoog en plat als een euromuntje. Halverwege de jaren 50 verschenen ze langs de Spaanse autowegen. En de stier, kan je zeggen, had nu zijn pensioenleeftijd. Want 65 jaar geleden werd hij ontworpen en langs Spaanse wegen neergezet. Bueno, este toro tiene mucho que ver con España porque es el toro de las carreteras. Es el toro que todo el mundo reconoce cuando visita nuestro país. We lopen door het museum dat voor die stier in Puerta de Santa María in het zuiden van Spanje is neergezet. Wat niet iedereen weet is dat de zwarte silhouetten van Spaanse stieren van oorsprong een reclameborden waren voor een merk van Spaanse sherry. La pasión de España. El origen es de 1956 cuando se crea este toro para ser la imagen de marca del brandy veterano que cada vez tenía mayor consumo. En uiteindelijk ging die stier voor iets anders staan, namelijk voor Spanje. De vlag met die zwarte stier erop verving het Spaanse rood-geel-rood in voetbalstadions op vlaggen. En ook al verbood bijvoorbeeld een wet in de jaren 90 reclameborden langs snelwegen, de stier mocht blijven, want die werd vanaf dat moment ook gezien als cultureel erfgoed van het land. Yo creo que la misma, vamos a decir, raza española se identifica mucho con lo que es el icono de un toro. Een groep bezoekers hier in het museum die zegt het heeft iets te maken met vrijheid, het heeft iets te maken met buiten. Het heeft iets te maken inderdaad met Spanje. En een vrouw die ernaast staat, die zegt dan nog, dit is het beeld geweest wat altijd om me heen is geweest. Met name in dit gedeelte van Spanje, waar ze overal staan. En ik ben thuis. Llego aquí, veo el toro y estoy en mi tierra. In het museum staan metalen stieren bewerkt door Salvador Dalí, schilder, fotografen, Annie Leibovitz, Helmut Newton.

Sterker nog, ik hoop van harte dat die vet dit wil heroverwegen. Want nogmaals, we weten dat er sporters zijn die niet gevaccineerd gaan. Er zullen andere sporters zijn die niet gevaccineerd zijn. En ook voor die sporters doen we de inspanning om het veilig te houden. De technisch directeur van NOC-NSF, Maurits Hendricks, was dat. 5 jaar geleden werden ze door het toonaangevende muziekblad Rolling Stone uitgeroepen tot beste nieuwe band van het jaar. De 21 Pilots uit Columbus, Ohio. Eigenlijk is het een duo bestaande uit Tyler Joseph en Josh Dunn. Er is net een nieuw album uit van deze mannen. Scaled and Icy heet dat. En waar de nummers eerder veel gingen over het mentale leed, klinkt het nu allemaal wat opgewekter. Hier is de nieuwe van de 21 Pilots, Saturday. Slow down on Monday. Pilots met het weekend voor de deur. Prima plaat. Het is 6:55. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Informateur Hamer heeft meer tijd nodig. Ze heeft tot zondag de tijd gekregen om te kijken welke partijen met elkaar willen regeren. Maar die deadline haalt ze niet, zeggen bronnen tegen de NOS. En daarom gaat Hamer vandaag verlenging vragen aan Tweede Kamervoorzitter Bergkamp. Elektronica en sportzaken hebben vorige maand het meest geprofiteerd van de volledige heropening van de winkels. Uit de pinbetalingsgegevens van ABN AMRO blijkt dat hun omzet meer dan verdubbeld is vergeleken met april. Een jongen van 16 is gisteravond neergestoken op straat in Rotterdam. Hij is gewond aan zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Twee jongens van 14 en 15 zijn opgepakt bij een metrostation in de buurt. De aanleiding voor het steekincident is nog onduidelijk. De reizigers uit Portugal moeten vanaf dinsdag weer in thuisquarantaine in Groot-Brittannië. De Britse regering is bezorgd over het stijgende aantal coronabesmettingen in het land. En ook zouden er zorgwekkende mutaties zijn geconstateerd. Portugal is nu nog een van de weinige landen waar Britten makkelijk naartoe kunnen. Het weer, in het noorden eerst nog grijs, verder vandaag overal zon. En later vooral in het zuiden stevige regen- en onweersbuien. wordt zo'n 19 graden op de Wadden tot maximaal 26 in het zuiden en oosten. Wijnand Zwaan is de man van de ANWB vanochtend. Wijnand, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, het verkeer rijdt bijna overal prima door. Het is wel zo dat het in het oosten van het land mistig is. Dichte mist met zichten soms onder de 100 meter. We hebben het over Drenthe, Overijssel en Gelderland. Verder is de A1 Amsterdam richting Amersfoort voorlopig dicht bij knooppunt Diemen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk afgelopen nacht. Omrijden kan eenvoudig over de A2 en de A9. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten. Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Vanavond kan de fik weer in de barbecue en jij gaat ervoor. Maak net als barbecue-koning Jort Althuizen de lekkerste vegetarische recepten. Met goed barbecuevlees van de slager. De vegetarische slager. Dat wordt genieten, want met het nieuwe vlees van de vegetarische slager hoef je niets te laten schieten. De slimme keuzeweken van Mobiel.nl zijn wegens succes verlengd. Profiteer daarom nog tot en met 6 juni van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. 6 minuten over 6:30, het NOS Radio 1-journaal. Vandaag vertrekt vanuit Nederland een groep medisch personeel naar Suriname. Ze gaan helpen bij de coronacrisis in dat land. Want daar gaat het behoorlijk mis, of daar is het eigenlijk al behoorlijk mis. De ziekenhuizen in Suriname liggen vol met covid-patiënten. En er is een tekort aan van alles eigenlijk. Medische apparatuur, beschermingsmiddelen, maar vooral dus ook handen aan het bed. Chander Mahabir is in Nederland chirurg bij het Albert Schweitzer ziekenhuis. Vliegt straks ook naar Suriname. Meneer Mahabir, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ter correctie, ik ben gepensioneerd chirurg. Oh. En nog steeds werkzaam in Suriname als chirurg. En wat gaat u doen daar nu? Ja, weet u, ik heb twee petten op. Ik werk in een ziekenhuis in Nigeria samen met een groep collega's vanuit Nederland. En ten tweede ben ik lid van de COVID-19 noodhulpteam hier in Nederland. Van waaruit wij proberen de zorg naar Suriname toe toch beter te coördineren, opdat het beter op gang komt. Ik ga zelf daar opereren, maar met mij gaat nu ook een team mee van die COVID-19 noodhulp. Bestaande uit intensief care verpleegkundigen die hard nodig zijn. Intensivisten, bacteriologen, technici. En we hopen daar natuurlijk, en nogmaals, dit is de eerste groep die gaat, er volgen er meer. En we hopen de ondersteuning te geven die men op dit ogenblik niet heeft. Ja. U moet voorstellen, aantal gevallen, besmette gevallen neemt toe. Ik heb gisteren de anesthesist van Nikiri aan de lijn gehad. Aantal gevallen neemt toe. Intensive care zijn vol. Apparatuur, medicijnen en dergelijke is er überhaupt gebrek aan. En zoals de anesthesist tegen mij zei, het is nu warzone, oorlogsgebied. Je moet een keuze maken wie wel doorgaat voor de behandeling en wie niet. En dat is gigantisch triest, ook omdat ik net geweest ben 2 maanden geleden. Ik ben op begin april teruggekomen. En toen was het, nou, vrijwel was er geen sprake van coronabesmetting. Heel laag. En ja, nu, nou, ja, als je nu praat over oorlogsgebied, dan begrijpt u hoe erg het is. Ja, die situatie zwart, zeg maar, waar we het in Nederland ook wel eens over hebben gehad, die is daar al aan de orde, zeg maar. Laten we even luisteren naar een verslag van Jeroen de Jager, onze collega, die is in Suriname. Hij was op bezoek bij het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo. Meneer zit hier in een stoel naast een zuurstoffles met een zuurstofmasker om neus en mond. Ja, dat ziet er echt wel dramatisch uit, hè? Ja, nou, het is dramatisch. Want ja, kijk, we willen graag deze mensen natuurlijk meteen de juiste plek geven. Het kan helaas niet. Die kunnen hier zomaar de hele dag zitten? Ja, soms wel dagen. Soms wel dagen zitten ze hier onder geïmproviseerde tenten die hier zijn neergezet. Ja, en er waren momenten waarop het helemaal vol was. Kwame van der Hilst, die is enorm druk. Hij is cardioloog hier bij het Academisch Ziekenhuis. Hoe is de behoefte aan personeel? De behoefte is enorm groot. Op dit moment zijn er verpleegkundigen die niet zoals het hoort... één shift draaien, maar gewoon dubbele diensten. Ja. Van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds, want als ze dat niet doen... hebben we niet voldoende verpleegkundigen aan bed. Dus het feit dat vrijdag Nederlandse verpleegkundigen, medisch personeel deze kant op komt, dat is... is super welkom. Super welkom. Niet alleen omdat er een tekort is, maar ook om de huidige verpleegkundigen die aan bed staan even ook wat ademlucht te geven. Ja. We zien ook een trend dat er steeds meer verpleegkundigen besmet raken en dus daardoor ook uitvallen. Ja, en wat voor verpleegkundigen heeft u vooral nodig? Zijn dat de IC-verpleegkundigen? Het zijn voornamelijk IC-verpleegkundigen, maar ook andere verpleegkundigen. Want kijk, wij hebben dus verpleegkundigen uit de reguliere zorg weggehaald. Dus je kan ook zeggen, je gaat de reguliere zorg ook aansterken met niet-covid-verpleegkundigen. Dat kan ook. Elke extra hand aan het bed is meegenomen. Ja, dat klopt. Er zijn zelfs nu een groep tandartsen die helpen op de IC. Niet per se voor de verpleegkundige handelingen, maar als soort van body. Om dingen aan te reiken en zo. Er is een oproep geweest voor vrijwilligers in bepaalde ziekenhuizen. Er hebben vrijwilligers van het Rode Kruis zich aangediend en ook andere vrijwilligers. Dus dat kan allemaal helpen. Ja. Mevrouw, ik heb één vraag. Mijn dochter is hier verleden week maandag. Meneer staat hier bij het ziekenhuis in de wagen met zijn dochter achterin. En vertelt dat ze zich al sinds vorige week echt heel erg ziek voelt. En dan moet ik bedelen voor een dag. En nu wordt hier bepaald of die dochter hier terecht moet. Ik ben met haar thuis. Ja, en het is dus onbegonnen werk om iedereen zomaar op te nemen. Dus er wordt echt getrieerd, de triage, het onderscheiden van patiënten waar echt vitale functies op het spel staan. Ja, die worden wel opgenomen. Maar ja, koorts, hoesten, ziek zijn, is onvoldoende nu om in het ziekenhuis te belanden. Ja, boze patiënten en familieleden, omdat de zorg dus niet meer gegeven kan worden zoals het voorheen was. En dat zijn allemaal keuzes die je moet maken als je in een situatie bent zoals nu. Dat is de trieste situatie waar we nu zitten. Dit is de afdeling orthopedie, maar dus omgetoverd tot een covid-afdeling. Verpleegkundigen op de gang die bezig zijn met de beschermende middelen om zich om te kleden. Ik heb dokter Bansi hier. Hij is een van onze internisten die vrij is gemaakt voor de covid-zorg. Okay. En hij heeft dus hier de leiding over dit gedeelte. Die meneer. Ja, hier zien we ook co-assistenten, studenten, verpleegkundigen. De co-assistenten die vandaag op zaal gaan voor de eerste dag om ons te assisteren. Je werkt nu met nieuwe co-assistenten omdat er te weinig personeel is waarschijnlijk. Ja, er zijn te weinig handen aan bed. Deze co-assistenten zijn allemaal capabel genoeg om ons te assisteren. Enig idee hoe groot het personeelstekort nu is? Kijk, als je kijkt naar artsen dan... zou je denken dat je misschien nog wel behoefte hebt aan 20 of 30 artsen meer. Yeah. En verpleegkundigen idem, om het echt goed te laten. Dus je hebt echt tientallen extra verpleegkundigen nodig? Het liefst wel, ja. Ja. Dus als Nederland daar plek voor zou hebben, ruimte voor zou hebben... want in Nederland wordt nu afgeschaald, laat ze maar hier naartoe komen. Is dat uw oproep? Ook in Nederland moet er altijd nog paraat blijven voor een derde of een vierde golf. Nee, maar dat wat zou kunnen? Ja, en dat wat zou kunnen, dat kunnen we wel gebruiken. Ja. Spannend voor jullie om hier te gaan werken nu? Wij allemaal voelen ons verantwoordelijk om toch een handje bij te helpen. Okay. En zo in een pandemie werken vind ik wel spannend. Ja. Succes allemaal. Dank je. Jeroen de Jager bij het Academisch Ziekenhuis van Paramaribo. Meneer Mahabi, u hebt gehoord, u had zelf ook al contact gehad. Dit is de situatie. Er gaat nu een medisch team van ongeveer 20 mensen die kant op. Maar dat is dus nog niet genoeg, denk ik. Bent u er nog? Meneer Bahabier? Nee. Hij is vertrokken. Oh. Ik weet nog niet of hij naar Suriname is vertrokken. Dat zal toch nog niet zo snel. Maar gaan we hem nog even terug toveren in deze uitzending? Gaat dat lukken? Er wordt geknikt aan de overkant. En als dat gebeurt, dan heb ik daar natuurlijk het volste vertrouwen in. Dat begrijpt u. Maar dan zou ik het wel fijn vinden als we nu de stem van... Jean de Mahabier kunnen horen, chirurg... En ja, hallo? Hij maakt dus deel uit van dat team van 20 mensen, minimaal, dat naar Suriname gaat. Mijn vraag, meneer Mahabier, was, is dat voldoende? Nee, natuurlijk niet. U hoort ook aan de hand van een verslag van Jeroen hoe groot de nood is. Maar laten we niet vergeten, dit is de eerste groep die naartoe gaat. En er melden zich nog steeds mensen aan. Er is ook een website waar met name Jurgen Rijman keihard aan gewerkt heeft binnen de groep. Nederland voor Suriname, www.nederlandvoorsuriname.nl. Daar kunnen mensen zich aanmelden. Die worden dan geselecteerd op basis van hun deskundigheid. Maar dit is de eerste groep die gaat, bestaande uit intensivisten, microbiologen, infectiedeskundigen, technici. Nogmaals, is het begin. Ja. En ik ben ook blij om te zien dat die hulp vanuit Nederland zo op gang komt. Samen met VWS, samen met de ambassadeur die de leiding heeft van de groep, zien we dat al de mensen hier Suriname een warm hart toedragen. En nogmaals, Suriname is voor Nederland niet zomaar een land. We hebben een hele mooie, hartelijke relatie. Die een tijdje minder geweest is. Maar het is voor mij goed om te zien hoe de hulp echt spontaan op gang komt. Ja. En met de Nederlandvoorsuriname.nl proberen wij het te coördineren opdat het hulp wat hier vrijkomt maximaal is en optimaal benut kan worden. Over het vaccineren nog even. Hè? Want daar is ook in Suriname is daar ook wel veel onduidelijkheid over. Ik begrijp dat u ook op de tv daar een soort feiten- en fictievragen rondje gaat doen. Hè? Ja, weet u, dat is een van de taken die je als een gezicht waar men vertrouwen in heeft, ook hebt. Ik heb aanstaande maandag een uur lang een televisieuitzending om mensen te motiveren om zich te laten vaccineren. Vergeet één ding niet, de steeds jonge mensen, de groep van tussen 30 en 40 bestaat, is 25% eerst besmet. En als je hoort dat jongelui van 30, 40 gewoon overlijden aan COVID, de ramp is niet te overzien. Dus de rijen die nu voor de vaccinatie klaarstaan, zijn enorm. Men heeft de schrik, zeker in Nikeri, behoorlijk te pakken. En toch heb je nog groepen, ik noem je een voorbeeld uit Apura, een kleine gemeenschap aan de Corantijnrivier, waar ongeveer 3000 mensen wonen, maar 20, 25 besmet opgenomen zijn, is gewoon niet te overzien. Probeer ook met de programma's die we gaan uitzenden in Suriname, met televisie en radio, de mensen te motiveren. Laat je alsjeblieft vaccineren, want wat wij zien is, de mensen die opgenomen worden op de intensive care zijn geen van allen gevaccineerd. Anders gezegd, die vaccinatie helpt echt. Ja. Ik dank u voor de toelichting. Chandra Mahabir is dat, chirurg. En vertrekt dus met een team later vandaag naar Suriname. Nu meer uit de kranten en van de nieuws. Er is maar een beperkt aantal midden- en kleinbedrijven in acute geldnood bijgekomen door de coronacrisis. Volgens de Nederlandse Bank zijn het er maar 3700, schrijft het FD. Die bedrijven met een negatief eigen vermogen maken 2% uit van het totaal aantal bedrijven in het MKB. Volgens de Nederlandse Bank is het wel zo dat de pijn niet gelijk verdeeld is in het MKB. Zo hebben relatief veel bedrijven in de reisbranche en horeca nu een negatief eigen vermogen. De Russische nieuwssite V-Times van de Nederlander Dirk Sauer is uit de lucht. Volgens de Telegraaf is de site 7 maanden na de lancering gedwongen om ermee te stoppen. De stichting achter de site werd laatst door Rusland aangeduid als buitenlandse agent. En om te voorkomen dat de 22 Russische journalisten ook zo'n stempel krijgen, is besloten om te stoppen met V-Times. Sauer zegt tegen de Telegraaf dat het onder de huidige omstandigheden niet mogelijk is om door te gaan met de krant. En Trouw schrijft dat er vorig jaar voor het eerst meer werd uitgegeven aan online reclame in Nederlandse media dan aan offline advertenties. Een onderzoeksbureau heeft berekend dat adverteerders vorig jaar meer dan de helft van het budget besteden aan online reclames. En dus leggen papier en billboard het voor het eerst af tegen online, schrijft Trouw. Een belangrijke oorzaak daarvan is de coronacrisis. Doordat veel mensen vorig jaar thuis werkten, was het veel minder aantrekkelijk voor adverteerders om geld uit te geven aan buitenreclame zoals billboards. En het was gisteren Wereldfietsdag, maar reden voor een feestje voor fietswinkels was dat niet. Sinds corona is er steeds meer vraag naar fietsen, maar de voorraad is de laatste tijd nauwelijks aangevuld, zegt deze fietsverkoper uit Barneveld tegen Omroep Gelderland. Er werd niet geproduceerd, omdat heel veel komt gewoon uit Azië en dat heeft gewoon 4-5 maanden stilgelegen. En de vraag is zo enorm geworden dat alles zich opstapelt en blijft maar opstapelen. Ja, en dat gaat gewoon zo door op het moment. En volgens deze fietsverkoper moeten mensen misschien wel tot eind volgend jaar wachten tot hun nieuwe fiets er is. Ze kunnen nog wel gewoon doorgaan met repareren. Uit 1984 nu, Chardet. Chardet Adieu, dat was haar naam. En The Swedish Taboo, dat is het liedje. Het is bijna 6 minuten voor 7. De vakantiebeurs, die is in normale jaren altijd in januari. Ging dit jaar niet door. Maar vandaag en morgen is er een alternatief. Het online vakantiebeursfestival. Tekla Amoureus, goedemorgen. Goedemorgen. Een online vakantiefestival. Wat staat er allemaal op programma? Nou, we gaan vandaag al aftrappen met een wervelende show. Vanavond om 8:00. De I Love Travel Show met allemaal bekende Nederlanders. Altijd en, leuk. Ja, altijd leuk. Jan Versteeg, onze presentator. Leuke kookworkshops van Danny Jansen. Jurgen Rijman met zijn scherpe grappen over vakantie. En Victor Abon die cocktails gaat shaken. Oh. Gerard Ekdom die mooie vakantiemuziek aan elkaar praat. En we het hebben wat kosten, hoor ik vakantiemuziek. Al. Ja, nou, dat valt mee. Dat valt mee. En we doen het samen met onze partners in de reizenbranche om ook de reizenbranche weer een beetje in een in goed daglicht te zetten. En op te roepen tot vooral vakantieplezier. En vakantie ook een stukje in huis halen. Maar bijvoorbeeld even, want dus, er worden bijvoorbeeld lessen Marokkaans koken worden aangeboden. Hè? Maar ja, Marokko staat altijd nog op oranje. Dus dat betekent dat je er alleen naartoe kan als je reis noodzakelijk is. Dus in hoeverre is dit dan vooral een festival waarbij we alleen nog mogen dromen over mooie reizen? Nou, het is deels dromen, want deels staan er ook bestemmingen die op dit moment gewoon al op geel staan. Dus bijvoorbeeld in Portugal of delen van Griekenland of Spaanse eilanden. Die zijn ook ruim vertegenwoordigd. Maar we hebben juist samen met de reisbranche ook gekeken en gezegd van, joh, luister, er verandert zoveel in korte tijd. Landen staan op oranje, maar gaan ook weer naar geel. Omgekeerd gebeurt helaas ook. Maar ja, tegenwoordig moeten we daar gewoon wat flexibeler in zijn. En er is natuurlijk niks mis mee om je te laten inspireren, maar ook om vakantie een beetje in huis te halen. Ja. En gewoon wel alvast te boeken naar bestemmingen die gewoon ook geboekt kunnen worden. Ja, dus en dat kan morgen dan op het festival. Dus want vanavond is de show, morgen het festival. Het gaat dus deels om voorpret, maar ook wel degelijk om het informatie geven over het reizen. Want ik zag van de week in Nieuwsuur een reportage bij de grensovergang Hazeldonk. Nou ja, daar zijn allemaal mensen die gaan dus naar of naar België, naar Frankrijk, maar die wisten eigenlijk helemaal niet wat de regels daar zijn op dat moment. Nee, klopt. En dat wordt door de reisbranche en reisorganisaties ook opgemerkt. Vandaar dat op ons festival morgen en ook vandaag AVR bijvoorbeeld vertegenwoordigd is. Frank Oostam is vanavond ook in onze show om de meest voorkomende vragen te beantwoorden die zij ook langskrijgen van consumenten. En morgen is naast AVR is ook BUSA en GGD bijvoorbeeld aanwezig om echt mensen goed te informeren. Te informeren over wat wel en niet kan. En hoe ze dan op het moment dat ze naar een gele bestemming reizen, hoe ze dat ook veilig kunnen doen. Ja. Dus in die zin is het een stuk informatie, inspiratie en gewoon ook boeken naar die landen die kunnen. Zij, ik begrijp dat de prijzen voor de vliegreizen met name enorm omhoog zijn gegaan. Hè? Dus de vakantiehuizen, de prijzen daar, die zijn ook behoorlijk pittig. Hoe duur wordt de vakantie deze zomer? Ik denk, het zal op sommige momenten het zal duurder kunnen zijn. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb zelf mijn vakantie afgelopen week geboekt. En die was niet duurder dan normaal. Dus afhankelijk, de zomerperiode is altijd een ontzettend dure periode. Ik kan me wel voorstellen dat er wat meer schaarste is. Omdat er gewoon minder lotmens door touroperators ingekocht zijn geworden. Ja. En dat er wat meer schaarste is en daardoor het wat duurder is. Dat kan me voorstellen, maar ik heb het zelf persoonlijk niet ondervonden. Waar gaat u naartoe op vakantie dit jaar? Ik ga, als het goed is, naar Portugal. Okay. Maar ik hou ook een slag om de arm. Ik weet dat ik flexibel moet zijn en dat na corona niks meer is zoals het was. Ja, Portugal staat nu nog op geel, dus dat ziet er dan goed uit. Klopt. Goed zo. Nou, mensen kunnen daar natuurlijk op inhaken bij het vakantiebeursfestival. Een alternatief dus voor de vakantiebeurs die normaal gesproken natuurlijk gewoon in levende lijven wordt gehouden. U hoorde Tekla Amoureus. Als er nou nog vragen zijn aan en opmerkingen, zeker de vergeten vragen, daar zijn we in geïnteresseerd. Kom maar door met hekje R1JN op Twitter. Mail ze naar r1jn@nos.nl of download de app van NPO Radio 1. Elke verandering begint bij een idee. Een frisse blik. Maar een idee op zich verandert niets. Er verandert pas iets als iemand opstaat en van een idee realiteit maakt.

Ze zijn weer open, de forten, bunkers en vestingsteden van de waterlinies. Ga op expeditie, ontdek wandelend of fietsend het linielandschap, boek een rondleiding of pak een terrasje. Plan je bezoek op forten.nl. Powered by Bank Giro Loterij. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Je zou het misschien niet denken, maar Amsterdam ligt ingeklemd in het groen. Stroken natuur die vaak diep de stad indringen, maar ook ernstig in het nauw komen. Maak kennis met de havik, de boomarter en de ringslang in de Diemerscheg. Vroege Vogels, vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. 7:04 is het. De mode- en kunstopleidingen in het hoger onderwijs die worden nader bekeken door de onderwijsinspectie. Er zijn meer dan 100 meldingen binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag, vertelt Esther Deurzen van de onderwijsinspectie. Het gaat om meldingen over het afbranden van studenten in de les, hè, gewoon in de klas. Het gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar het gaat ook over een te hoge studiebelasting die natuurlijk enorm veel druk op studenten kan leggen. En wat we verder gezien hebben is dat studenten het lastig vinden om misstanden te melden binnen de eigen opleiding. Juist omdat de opleiding en het werkveld klein zijn en sterk met elkaar verbonden zijn. Ik praat erover door met Fokke Uiterwaal, is woordvoerder namens de mode- en kunstopleidingen. Meneer Uiterwaal, goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn 15 hogescholen die zo'n kunstopleiding aanbieden. Over 7 daarvan, dus bijna de helft, zijn er meldingen gedaan over een onveilig leerklimaat. Is dat een structureel probleem bij dit type onderwijs? Nou, het geeft in ieder geval aan dat het een urgent probleem is dat absoluut aangepakt moet worden. Het wil niet zeggen dat al deze instellingen door en door rot zijn, om het zo maar te noemen. Het wil zelfs niet zeggen dat de opleidingen waarin dat voorkomen of waarin dat gebeurt door en door rot zijn, om het maar even in die termen te zeggen. Het wil wel zeggen dat deze situaties voorkomen en absoluut niet voor mogen komen. En dat wij als kunstonderwijs natuurlijk ook absoluut ervoor staan dat dit bij de wortel uitgeroeid moet worden. Hebt u er een verklaring voor waarom dit soort opleidingen eruit springt? Ja, wat je ziet in ons soort opleiding is dat het zijn kleine opleidingen. Je hebt het niet over 300-400 studenten. Het gaat over soms 10-12 studenten per groep. En in enkele gevallen, bijvoorbeeld als je kijkt naar muziekopleidingen, gaat het soms over individuele gevallen. Dus één docent die met één student repeteert en oefent aan een instrument. Dus het is allemaal heel klein. Men werkt intensief samen. Het zijn hele fysieke opleidingen. En daarbij gaat het ook nog eens altijd om de artistieke identiteit en de persoonlijkheid van de student. Ze brengen dat natuurlijk altijd mee in de kunst die zij maken. Dus als daar kritiek op komt vanuit een docent, omdat hij vindt dat bepaalde dingen beter moet, dan kan dat natuurlijk ook nog heel persoonlijk overkomen. Mm. Omdat het altijd gaat om de persoon van de student. En dat is per definitie natuurlijk kwetsbaar. Want ik had het over die 100 meldingen die dan bij de onderwijsinspectie zijn gedaan over al die opleidingen. Je kunt je afvragen of het daarbij blijft, hè? Of dat alleen maar het topje van de ijsberg is. Ja, dat kun je aan de ene kant afvragen. Aan de andere kant zijn wij als kunsthogescholen, hebben wij dit thema inmiddels een aantal jaren hoog op de agenda staan. En je ziet ook dat dit soort dingen nu vaker naar boven komen. Ook omdat we dit zelf goed aan het monitoren zijn en er steeds meer actie op zetten om dit te voorkomen. Wat is eraan gedaan dan bijvoorbeeld? Nou, wat er in ieder geval in de afgelopen jaren is gebeurd, is dat er op de werkvloer, omdat wij natuurlijk ook merken dat dit een gesprek is, dat we op de werkvloer met medewerkers in gesprek zijn gegaan over hoe kan dit nou gebeuren? Wat moeten we eraan doen om dit te veranderen? Dus er wordt al heel veel op de werkvloer gekeken van hoe kunnen we voorkomen dat studenten in dit soort situaties komen. En we zijn ons ook steeds bewuster van onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat studenten goed worden doorverwezen naar onafhankelijke vertrouwenspersonen, naar een klachtenloket, naar ombudsmannen bijvoorbeeld, als dat nodig is. Dus de aandacht voor dit onderwerp is enorm groeiend. De maatschappij is in verandering. En dat alles zorgt ervoor dat wij ons heel erg bewust zijn van dit soort meldingen en van het feit dat we dit moeten uitroeien. Weet u of er ook studenten gestopt zijn juist met hun opleiding vanwege dat grensoverschrijdende gedrag? Die kans is aanwezig, of dat zal zeker ook zo zijn. We weten natuurlijk niet altijd van elk student waarom diegene daarmee stopt. Dat kom je soms niet achter. En er zijn natuurlijk vele redenen om te stoppen. En die redenen kunnen ook allemaal heel individueel zijn. Maar ik sluit niet uit dat dat aan de hand is. Ja. Nee, maar goed, u zegt ook, want we nemen die meldingen wel degelijk serieus. Dus daar gebeurt ook wat mee. U zegt ook, er zijn ook wel aanpassingen gedaan. Toch gaat de onderwijsinspectie nu dat onderzoek doen. Weet u wat dat dan precies inhoudt? Wat gaan zij dan onderzoeken nu? Nou, dat weet ik nog niet. Daar kan ik geen antwoord op geven. Ik heb begrepen dat de onderwijsinspectie dat ook in nauwe samenwerking met de kunstopleiding gaat doen. Dus zij zullen ongetwijfeld met ons in gesprek gaan en ons vragen om zaken aan te leveren of ons op een of andere manier door te lichten. Maar ik zou niet durven zeggen hoe dat is. Dat zal in de komende tijd duidelijk moeten worden. Ja. Dank voor uw reactie. Dat was Fokke Uiterwaal namens de mode- en kunstopleidingen in Nederland. We blijven bij de scholen. Het overgrote deel van de middelbare scholen gaat volledig open. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. 9 van de 10 scholen zeggen dat ze al volledig open zijn of komende maandag open gaan. Onderwijsredacteur bij de NOS, Laura Steenbeek, is aangeschoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Afgelopen tijd was er veel discussie, Laura, over die heropening. Waar ging die over? Ja, die ging over het besluit van minister Slob. Vlak voor Pinksteren, 2 weken geleden, besloot hij dat de middelbare scholen weer volledig open gaan. Hè, in het kader van de versoepelingen. Het is belangrijk voor de leerlingen om weer elke dag naar school te gaan. En ze zouden dan geen afstand meer hoeven houden onderling. En dus elke dag richting die school gaan. Dat was natuurlijk in het belang van de leerlingen. Maar het viel niet zo goed bij de bonden en de scholen zelf. Die kwamen eigenlijk direct wel met vooral bezwaren. Ze zeiden, dit besluit is onwerkbaar. Een deel van het personeel is nog niet gevaccineerd. En wij zien de inzet van de zelftesten, die ook vereist is, vinden wij niet werkbaar. Er ontstond een discussie. Scholen mengden zich daar ook in. Maar Slob die bleef op zijn strepen staan. Die zei, de scholen moeten volledig open. En als je niet volledig open gaat, dan kun je de inspectie op je deur verwachten. Nou, dus een rondgang gemaakt, hè, langs scholen, ja. Heb je gedaan. Met collega's ook. En wat beeld komt dan naar voren? Daar komt eigenlijk toch wel naar voren dat, als puntje bij paaltje, komt toch 9 op de 10 scholen die wij hebben ondervraagd wel gewoon volledig open gaat. Of al open is, want ze mochten vanaf vorige week al open. Dus ja, het grote deel luistert wel naar dat kabinetsbesluit. Maar goed, er blijft dus ook een klein deel open over dat het anders doet. Ongeveer 7%, een deel daarvan zegt, we houden het gewoon bij het huidige lesrooster en zetten dat door. Zeggen ook van waarom zouden we dit zo vlak voor de zomervakantie nog aanpassen? Ander deel gaat wel iets meer open, maar zegt het lukt ons niet om dat tot die 100% te doen. Dus dat is eigenlijk de verdeling en dan is er nog een klein deel dat twijfelt. Dit is echt zo'n gevoelsding ook, hè? Want als je dan, we hebben daar zelf natuurlijk ook veel aandacht aan besteed. Er wordt toch hard geroepen dan. Lijkt het dan dat de hardste roepers ook het hardst roepen en dat de rest gewoon makkelijk meegaat? Ja, dat zou je denken. Maar eigenlijk zie je ook dat de scholen die wel volledig open gaan, toch ook zeggen dat ze in een enorme tweestrijd zitten. Ze zeggen dat ze in een spagaat zitten. Aan de ene kant willen ze heel graag weer die leerlingen ontvangen. Zeggen ze, we zijn echt blij dat we ze weer allemaal op school hebben. Scholen noemen het een maatschappelijke taak. Maar aan de andere kant zitten dus ook die zorgen over vaccinaties die nog niet helemaal rond zijn. Ventilatie die niet op orde is. En ze maken zich dus echt zorgen over hun personeel. School uit Emmen zegt, als je dit nou zo belangrijk vindt, de scholen openen, waarom vaccineer je dan niet het personeel? En een andere school uit Rotterdam zegt, wij lopen hier al over van de burn-outs. Hoe kan ik nou nog vlak voor die zomervakantie alles weer gaan opengooien? En een school uit Bussum zegt, ik zou het nog maar doen voor effectief 7 lesdagen. Dus waarom? Ja. Dus dat zijn een beetje de sentimenten die je dan hoort. En jij noemde net even al die zelftest. Hè? Dat moet dan 2 keer per week door leerlingen en docenten. Wat zeggen scholen daarover? Ja, komt veel terug, dat thema. Bij het besluit zei het OMT, het is veilig als er zelftesten worden gedaan, 2 keer per week. Direct ontstond ook al wel daar twijfels over of leerlingen dat wel gaan doen. Scholen zeiden dat zelf ook, hè? Leerlingen, ik zie het ze niet doen, 2 keer zo'n stokje in hun neus steken. Dus Slob kwam er toch een beetje op terug dat iedereen dat per se moet doen. Vanuit de onderzoeksgegevens van UMC Utrecht blijkt dat als 50% de testen gebruikt, dat dan de risico's niet anders zijn dan de huidige situatie waar het onderwijs niet volledig open is. Maar we moeten ons niet op percentages gaan richten. We moeten gewoon ons met elkaar inzetten dat gewoon die testen door iedereen gebruikt gaan worden. Ja, 50% zou dus ook al genoeg zijn. En alsnog zeggen scholen in onze rondgang, Ik denk ook niet dat ik dat haal. Een aantal scholen zeggen dat ik zal blij zijn als ik 5-10% heb. School uit Venray zegt, ik vind het gewoon zonde van het geld. Zij gaan het bij ons niet gebruiken. En een schoolbestuurder in Eindhoven vraagt zich af of minister Slob in de Kamer wel doorhebben hoe pubers zijn en gedragen. Ja. Nou ja, maandag is het dan zover. Dan moeten de scholen dus echt open. Krijgt de onderwijsinspectie druk, denk je? Ja, ik denk wel dat ze gaan handhaven. En dat hebben ze al gedaan de afgelopen weken op scholen die zich al erover hebben uitgesproken. Ik heb zelf 2 schoolbestuurders gesproken die ook al gebeld waren door de inspectie, dat ze niet volledig open gaan. En eentje had dat zelfs ook in de media gedaan, moest naar het ministerie in Den Haag komen. Dus ze pakken het hoog op. Maar het is ook niet gek, want zij zeggen, het is heel belangrijk voor de gelijke onderwijskansen. En dat klinkt heel zweverig, maar ze bedoelen, als jij in Groningen of in Middelburg op school zit, moet het niet uitmaken welke school je naartoe gaat. Je moet gewoon 5 dagen per week naar school. Dus ze zitten hier fel op. Dus ik verwacht wel dat de inspectie druk gaat hebben. En ze hadden het al niet heel rustig. Meer hierover op de site van de NOS, nos.nl. Onderwijsredacteur Laura Steenbeek hoor u. Kwart over 7 is het nu. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV. Nieuwsuur sprak met Edith Schippers, oud-minister en president-directeur van chemiebedrijf DSM. Zij vindt dat de landbouw schoner moet, maar dat dat nu niet wordt aangemoedigd. Wat je nu ziet is dat de sector wordt afgerekend op de uitstoot, de emissie die een sector heeft. En dan maakt het dus niet uit voor een boer of je veel investeert in duurzame methodes om je vlees of je boerderij te runnen. Want je krijgt diezelfde boete of diezelfde, je zit in hetzelfde hokje als je buurman die het niet doet. Dus je moet zorgen dat een boer er individueel wordt afgerekend. Dan zal die erin gaan investeren. En dan zul je zien dat er enorme stappen mogelijk zijn. De keuze voor de consument moet ook helder zijn. Laat die boer ondernemer zijn. Die kan zelf wel kiezen wat hij toepast. Maar hij moet er wel op afgerekend worden. Ja. En dan moet ik als consument natuurlijk kunnen kiezen voor een duurzaam geproduceerd stukje vlees of juist plantaardige proteïne. Maar dan moet ik wel weten of het duurzaam geproduceerd is. Dus je hebt er ook een labelingssysteem voor nodig om echt te kunnen kiezen. Minister Tamara van Ark van Medische Zorg wil extra onderzoek naar de 100 miljoen euro die ondernemer Siewert van Linde heeft gekregen om mondkapjes in China te kopen. Bij Bo had Ernst Kuipers van het Erasmus MC geen goed woord over voor Van Linde. Buitengewoon afkeurenswaardig. En dan moet je nu, als dit nou zo naar buiten komt, moet je 3 keer nadenken. Denken van hoe zorg ik dat geld toch op een bepaalde manier terugkomt. Mm-hmm. Geen goed woord voor over. Dit was een crisissituatie. En als je daar op deze manier misbruik van maakt. Ik ben zelf geholpen door mensen uit het bedrijfsleven met uitstekende contacten in China. Mm-hmm. Die vroegen daar 0 voor. Die zei, het is crisis, we gaan jullie helpen. En we gaan al onze contacten inzetten. En dat was niet van, mag ik eerst een bepaald ondernemingsrisico afdekken? Opvallend moment in Langs de Lijn en Omstreken. Daar deed Ragnar Niemeyer verslag van de halve finale op het EK van Jong Oranje tegen Jong Duitsland. En hij had het duidelijk moeilijk met het tweede doelpunt van de Duitsers. 2-0 na 7,5 minuut. En als er nog eentje bij komt, ga ik naar huis. Oh, daar gaan we je aan houden inderdaad. Ja, wat is dit nou weer? Ja, jij begint erover. Nee, ik bedoel, wat is dit? Dit hoe kan je dit nou overkomen? Ja, zo goed gestart tegen de Fransen. Zoveel indruk gemaakt, zeker in de eerste helft. En nu komen ze 2 keer in de buurt en is het 2 keer raak. Als u nog wil weten hoe het is afgelopen, hij is gewoon blijven zitten, Ragnar. Want Jong Oranje maakte uiteindelijk zelf nog een doelpunt. Het werd dus 2-1 voor Jong Duitsland. Daar gaan we zometeen met Tom ook nog wel even over praten. Dat was gisteravond op Radio en TV. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media. De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben geen bewijs gevonden dat de UFO's die de laatste 20 jaar werden gezien van buitenaardse wezens zijn. Dat zeggen hooggeplaatste functionarissen die het rapport hebben ingezien tegen de New York Times. Er is dus geen bewijs, maar het kan ook niet worden uitgesloten dat buitenaardse wezens de vliegende objecten hebben bestuurd, zeggen de onderzoekers. Er zouden zeker 120 objecten zijn waargenomen waar geen verklaring voor is gevonden. En wel is duidelijk dat bijna al die objecten niet toe te schrijven zijn aan het leger of Amerikaanse technologie. Een bijzondere productie van de BBC. De Britse omroep heeft onderzoek gedaan naar grootschalig seksueel misbruik van politievrouwen in Afghanistan. Er werkten nog niet zo lang vrouwen bij de politie in Afghanistan. Ze controleren bijvoorbeeld voertuigen op explosieven. De BBC meldt dat na maanden onderzoek een groot aantal vrouwen zegt dat ze verkracht of seksueel aangevallen zijn door hun mannelijke collega's. De vrouwelijke oud-vice-minister van Binnenlandse Zaken die de misstanden aan de kaak stelde, zegt dat ze weg moest als vice-minister omdat ze voor de Afghaanse politievrouwen opkwam. Wit-Rusland gaat sancties instellen tegen de Verenigde Staten, dat meldt persbureau Reuters. Het houdt onder meer in dat het aantal diplomaten en medewerkers op de Amerikaanse ambassade wordt teruggeschroefd. Ook worden de visumeisen voor Amerikaanse diplomaten aangescherpt. De maatregelen zijn een reactie op de sancties tegen Wit-Rusland, waar de VS samen met de EU aan werkt, naar aanleiding van de rel rond de kritische journalist Protasevich. Het Wit-Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat ze die stap niet ongemerkt voorbij kunnen laten gaan. Een opmerkelijk verhaal in de Belgische krant De Tijd. Belgische bierbrouwers kampen namelijk met een tekort aan bierflesjes. Het komt door corona. Brouwers schakelden massaal over van biervaten voor de horeca naar bierflesjes voor in de supermarkt. En voor corona was er ook al een tekort aan flesjes. De glasfabrikanten verhogen nu de productie, schrijft de krant. Maar dat gaat heel langzaam. Een nieuwe glasoven kost tientallen miljoenen euro's. En er opende de afgelopen jaren maar één nieuwe fabriek. Dan is het nu bijna 7:50. Ja, het is Jong Oranje dus niet gelukt om de finale van het EK te halen. Duitsland onder 21 was met 2-1 te sterk gisteravond. Tom van het Hek, goedemorgen Tom. Goedemorgen. Eigenlijk was het na 7 minuten al bekeken. Ja, het was een bliksemstart van de Duitsers. En we hoorden Ragnar nou niet meer zeggen nog één en ik ga naar huis. Nou, hij heeft 3 keer nog enorm geluk gehad. Want paal, lat en paal, het aluminium nog 3 keer geraakt door de Duitsers. Nederland kon 1 echte kans daartegenover stellen. En maakte nog wel een goal door een fout van de Duitse doelman. Of mede door een fout van de Duitse doelman. Daardoor lijkt het qua uitslag nog vrij draaglijk. Maar eigenlijk was het verschil veel groter dan die 2-1. En inderdaad, na 7 minuten had niet alleen Ragnar Niemeyer, maar eigenlijk het Nederlands team ook zijn koffers kunnen pakken, zo'n beetje. Daar kwam het wel op neer. Ja, sterker nog, na 30 seconden lag hij er al in. Ja, het is toch verbijsterend om te zien. En het is iets wat we wel weten. Ik begreep dat ze er tegen elkaar gezegd hadden, let op, ze zijn in de laatste minuten heel goed, die Duitsers. Dat is dat verleden gevoel. Maar ze waren het ook in de eerste. En ja, het is interessant om gewoon eens te kijken in een soort lesje van sportpsychologie. Als je naar de aftrap kijkt, wat er gebeurt. En de mindset, zeg maar, van het Duitse team wat daar staat. Toch ook niet het allerbeste team, hoor. Want daar moeten we ook eerlijk in zijn. Maar hoe die daar staan en met een volle overtuiging inderdaad erin gaan. En bij Jong Oranje, ze hadden het natuurlijk gezegd, ja, van de Fransen gewonnen, nu moeten we onszelf niet ineens favoriet noemen. Maar je merkt het ook in de commentaren na afloop. We dachten toch de zwaarste al gehad te hebben. Ja, en dit was toch echt een les in, als je in je hoofd niet helemaal goed zit, ja, dan word je vervolgens, werden echt vermorseld, als het ware, door de Duitsers. Eigenlijk het hele team had een off-day, leek het wel, hè? Ja, er wordt natuurlijk meteen naar Botman verwezen. De man die zoveel roem heeft geoogst in Frankrijk door het kampioenschap met Lille te halen. Die 2 keer dan zijn directe tegenstander scoorde. Maar het was echt op alle fronten. En wat toch ook een interessant punt is. En hoe raar het klinkt, dat was toch ook tegen de Fransen al aan de hand. Ook al wonnen we die wedstrijd en dan heeft niemand het erover. Maar het verschil in fysieke ontwikkeling is ook altijd opvallend. In Nederland zijn wij een land wat bij heel veel sporten zegt, nee, het gaat om de techniek, het gaat om de schoonheid. Dat is natuurlijk voor een deel ook waar. Dat moeten we ook niet weggooien. Maar je fysieke gesteldheid, het krachthonk in, om het maar even ordinair te zeggen. Daar zijn wij in Nederland niet zo van. Nou, in Duitsland weten ze dat wel te vinden. En die Franse jongens die je zag ook. Het lijkt toch bijna of we met junioren tegen senioren voetbalden gisteren. En dat zag je met name ook in de duels die werkelijk overal op het veld verloren gingen. Dus in dat opzicht was het wel een collectieve nederlaag, zou je kunnen zeggen. En ook inderdaad, verdedigend zag het er niet goed uit, maar aanvallend was het ook niks eigenlijk. Nee. Maar daar zie je ook vooral het krachttekort komen. Geroemde voetballers in Nederland. Stengs, Boadu. Nou, Boadu heeft een prima toernooi natuurlijk gespeeld. Laat dat helder zijn. Die heeft de weinige kansen die hij kreeg benut. Gisteren deed hij er ook nog één. Was wel in buitenspelpositie. Was ook duidelijk buitenspel, hoor. Dus daar ging het niet om. Maar echt tekort komen. We hadden eigenlijk aanvallend, als je eerlijk bent, helemaal niets in te brengen. Het was eigenlijk geen moment dat je dacht dat Nederland nog echt in die wedstrijd ging komen. Ja. Goed, dus Nederland ligt eruit. Dan gaan we nog even kijken naar het komend weekend. Het EK hockey begint vandaag. Wat is de waarde van het toernooi met de Olympische Spelen voor de deur natuurlijk? Ja, dat is een beetje dubbel gevoel natuurlijk. Want aan de ene kant gaat het allemaal om die Olympische Spelen. Zeker bij dit soort sporten en zeker ook bij hockey. Aan de andere kant heeft echte competitie op internationaal niveau lang ontbroken. Dus iedereen zal blij zijn, Nederland en de andere landen, dat ze een aantal wedstrijden kunnen spelen om het echt. Aan de andere kant, om je een voorbeeld te geven, als je tegen je grote concurrent 4 minuten voor tijd een corner krijgt en je hebt zo'n hele mooie corner variant in je hoofd, dan denk je, laten we die nog maar even in de binnenzak laten, ook als we edel achter staan. Want die halen we daar in Japan straks wel tevoorschijn. En dus er is een soort dubbel gevoel. Maar nogmaals, de landen zullen wel heel blij zijn. Er mag weer wat publiek bij. Zijn ook de hockeyers heel blij mee. Hebben ze ook het anderhalf jaar bijna moeten missen. Dus het wordt wel een echt toernooi. Maar toch altijd een heel klein beetje met die handrem erop. Dat kun je toch wel echt verwachten bij Wie schrijven op bij de favorieten? Nou ja, de Nederlandse vrouwen, daar vertel ik natuurlijk niks mee. Die grossieren in titels en zijn natuurlijk de uitgesproken favoriet. Ben wel heel benieuwd hoe de Duitse vrouwen, dat is eigenlijk een van de weinige landen die de laatste jaren af en toe in onderlinge wedstrijden wel iets in de buurt komen van Nederland, hoe die zich ontwikkeld hebben, want die hebben een elftal wat echt in ontwikkeling is. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Nederlandse mannen doen natuurlijk ook altijd mee aan de favoriete kant. De Belgen zijn wereldkampioen. We hebben laatst daar wel een oefenwedstrijd van gewonnen, maar in de grote wedstrijden is België ons telkens de baas jaren. En ook Duitsland is weer aan het terugkomen. En ja, goed, de Britten zullen zich nu wat tekort gedaan voelen, zowel bij de mannen als de vrouwen. Maar die zitten over het algemeen nog net één treetje lager. Maar het zijn de klassieke landen die het uit gaan maken de komende week. EK Hockey begint dus vandaag. U hoorde Tom van het Hek. Andrew Gold en Graham Goldman samen, Right Between the Eyes. Het is al langer hommeles tussen de SP en de jongerenorganisatie van die partij, Rood. Zou wel eens tot een breuk kunnen leiden dit weekend. Zometeen na 19:30 praat ik erover met politiek verslaggever Wilco Boom. NPO Radio 1. Holland Festival brengt 8 hoogtepunten uit het festival rechtstreeks bij u thuis. Met onder andere de Sheep Song van FC Bergman, Ina Aya van World Opera Lab, The Planet van Garin Nukroho en Time van Ryuichi Sakamoto. Tickets via hollandfestival.nl. Regiobank is al 100 jaar de bank in de buurt. Samen met andere lokale ondernemers zorgen onze zelfstandig adviseurs voor leven in de buurt. Want als buurtgenoten helpen we elkaar. Juist nu. Koop daarom vaker bij lokale ondernemers. Beter voor de ondernemer, beter voor de buurt. Regiobank, de buurtsamenbank. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen. Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Lila. Zwart. Oker. Wit. Taupe. Blauw. Wil je er samen wel uitkomen welke kleur je nieuwe interieur moet hebben? Dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl swipe je eenvoudig door de mooiste interieurs die je ook direct kan laten bezorgen. Geef je huis wat Vonk. NPO Radio 1. Bijna 7:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. 9 van de 10 middelbare scholen gaan maandag weer volledig open, blijkt uit een rondgang van de NOS. De scholen die nog niet helemaal open gaan, geven vanaf maandag wel meer fysiek les. Toch kunnen zij een gesprek met de onderwijsinspectie verwachten, omdat scholen maandag weer open moeten. In Hongkong is een activiste opgepakt die jaarlijks de herdenking organiseert van het studentenprotest in Peking in 1989. Het protest op het plein van de Hemelse Vrede werd precies 32 jaar geleden bloedig neergeslagen. Een Nederlands team van medisch personeel vertrekt naar Suriname. Het team gaat in de ziekenhuizen daar helpen bij de coronacrisis. De ziekenhuizen in Suriname liggen vol met patiënten. Er is een tekort aan medische spullen. Daarom gaan er ook vaccins van AstraZeneca die kant op. In Rotterdam is gisteravond een jongen van 16 neergestoken. Hij is met verwondingen aan zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Twee verdachten van 14 en 15 zijn bij een metrostation in de buurt opgepakt. De aanleiding voor de steekpartij is nog niet duidelijk. De elektronica en sportzaken hebben vorige maand het meest geprofiteerd van de volledige heropening van de winkels. Uit de pinbetalingsgegevens van ABN AMRO blijkt dat hun omzet meer dan verdubbeld is vergeleken met april. Dan het weekendweerbericht. Bij Weerplaza zit Wouter van Bernebeek. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Wat krijgen we vandaag? Laten we daarmee beginnen. Nou, vandaag wordt eerst nog een prachtige dag. Er zijn nu nog wel wat wolkenvelden aanwezig. En in het oosten komt lokaal ook nog mist voor, maar dat zal snel oplossen. En wat volgt is een vrij zonnige dag in eerste instantie. Met snel oplopende temperaturen. We komen vanmiddag uit rond de zomerse waarde van 25 graden. In het zuidoosten kan het op sommige plaatsen 27 worden. Later op de dag zien we in het zuiden de kans op een regen- of onweersbui toenemen. En die buienkans gaat vanavond en vannacht zich geleidelijk naar het noorden uitbreiden. En daar kunnen toch plaatselijk wel weer stevige buien tussen zitten met onweer. En plaatselijk ook veel neerslag, kans op wateroverlast. Oké, en dan het weekend, de zaterdag en de zondag. Ja, grote verschillen tussen zaterdag en zondag. Eerst morgen, dat wordt een wisselvallige dag. Vooral in de oostelijke helft kan het behoorlijk nat verlopen. Met name de ochtend. Er kan op sommige plaatsen tussen de 10 en 20 mm vallen. En in eerste instantie is er ook nog kans op onweer. Later op de dag breekt de zon vanuit het westen door. En zondag wordt een hele mooie dag. Overwegend droog. En op beide dagen temperaturen rond de graad of 20. Wouter van Bernebeek was dat. Wijnand Zwaan nu met file nieuws. De A1 Amsterdam richting Amersfoort is nog even dicht bij knooppunt Diemen. Na een ongeluk van afgelopen nacht. Omrijden kan via de A2 en de A9. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Baarn. 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Daar zijn twee rijstroken dicht. Er staat een auto stil. In het zuiden zijn verder wat problemen op de A58. Van Tilburg naar Breda is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Ulvenhout. De vertraging is een half uur. De linkerrijstrook is dicht. En op de A59 van Os naar Den Bosch staat een kapotte vrachtwagen stil bij Rosmalen. De vertraging is zo'n 20 minuten. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Je auto veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Gratis whitepaper professioneel e-mailen. Ga naar lovaneck.nl. Door corona is de behoefte aan contact groter dan ooit. Daarom mag jij nu 1 week gratis kennis maken met de datingsite voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durf jij het aan? Tonggeroffel, gekletter, gekwetter. Aria. Steun cultuur en natuur in jouw buurt met de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Nu meer nodig dan ooit. Doneer via het appje dat je krijgt van je vereniging of vrienden of via cultuurfonds.nl en help mee aan het begin van iets moois. 4 minuten over 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een slepend conflict tussen de SP en de jongerenorganisatie van die partij, Rood, nadert zijn hoogtepunt. Vanavond vergadert het partijbestuur over een breuk tussen de SP en Rood. Daar ga ik over praten met politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Leg nog eens uit, wat is er aan de hand? Ja, het rommelt dus al een hele tijd tussen de partijtop van de SP en Rood. En dat conflict ontstond vorig jaar toen een groep actieve leden binnen de jongerenorganisatie nog een andere club hadden opgericht. Het zogenoemde communistische platform. Nou, dat was tegen het zere been van het partijbestuur, want dat beschouwt het platform als een partij binnen de partij. Dat is bij de SP verboden. 6 roodjongeren werden toen geroyeerd en er werd een interne commissie opgericht onder leiding van oud-Kamerlid Nine Kooijman. Nou, en die adviseert nu een nette scheiding tussen de partij en tussen Rood, omdat de standpunten te ver uit elkaar zouden liggen. Het partijbestuur wil dit overigens nog niet bevestigen voorafgaand aan die vergadering van vanavond. Maar volgens Olaf Kemerink, hij is voorzitter van Rood en een van de 6 geroyeerde partijleden, is dat wat de jongeren te horen hebben gekregen? Ja, er is tegen ons gezegd dat dus de positie van het Roodbestuur en het dagbestuur van de SP, die eigenlijk onoverbrugbaar zijn, en dat daarom de beste oplossing een nette scheiding zou zijn tussen Rood en de SP. Ik ga er dus vanuit dat dat zou betekenen, in ieder geval in dat voorstel, dat Rood dan in ieder geval niet meer de officiële jongerenorganisatie zou zijn van de SP. Ja, volgens Kemerink is de breuk nog wel te voorkomen, maar dan moet het partijbestuur inbinden. Nou, dat gebeurt, dat ligt niet heel erg voor de hand, want hij en de 5 anderen die geroyeerd werden, die zijn een beroepsprocedure tegen dat royement begonnen en die hebben ze verloren. En als het partijbestuur vanavond dat advies van die commissie Kooijman volgt, dan is het laatste woord op 26 juni aan de partijraad van de SP, het hoogste orgaan van de partij, en die zal dan waarschijnlijk die breuk gaan bevestigen. Ja, en is de geest dan weer in de fles? Nee, zeker niet. Het conflict tussen de partijleiding en de jongeren heeft een hoop onvrede binnen de SP aan het licht gebracht. 10 kritische en ontevreden en actieve leden, onder wie ook weer veel jongeren, maar ook raadsleden en afdelingsbestuurders van de partij, die hebben zich inmiddels kandidaat gesteld voor functies in het nieuwe partijbestuur dat eind dit jaar wordt gekozen. En een van hen is Thijs Hardam. Hij is 20 jaar oud, voorzitter van de afdeling Rotterdam. En hij vindt dat het partijbestuur veel te gematigd is geworden. Dus je ziet dat er heel weinig ruimte is voor meningsverschillen in de organisatie, in de partij. Als je als minderheidsstandpunt jezelf organiseert, word je eruit geknikkerd. Daar wil ik wat aan doen. Dat is denk ik een van mijn belangrijkste drijfveren. Maar ook de koers. Ik ben zelf als een jonge marxist lid geworden van de SP met veel idealen. Maar ik zie dat de huidige partijleiding eigenlijk toch wel meer aanstuurt op een koers van regeringsdeelname. Zelfs misschien met de VVD, alhoewel dat dan nu in ieder geval met Rutte op enigszins uitgesloten wordt. En daarom is een kandidatuur nodig. En niet alleen ik, maar ook samen met mijn lijst. Ja, het is natuurlijk maar de vraag of Hardam en zijn medestanders later dit jaar in het partijbestuur zullen worden gekozen. Maar dat zij nu naar voren stappen, openlijk de confrontatie aangaan met de partijleiding, laat zien dat er binnen de SP een conflict woekert tussen een meer gematigde stroming, waar ook partijleider Marijnissen en partijvoorzitter Visser bij horen, en een groep radicalere activistische leden. Ja, en dat is aangewakkerd door dat conflict met Rood en ook door de verkiezingsnederlaag in maart. Want die ligt de SP natuurlijk zwaar op de maag en over de oorzaak zijn ze nog niet uitgedacht. Nou hebben al die politieke partijen natuurlijk een jongerenorganisatie die een beetje bedoeld ook om de boel scherp te houden. Hoe bijzonder is dit conflict dan? Ja, dit is wel heel erg opvallend hoor. Ze hebben inderdaad allemaal zo'n jongerenorganisatie, zoals de JOVD en de Jonge Socialisten. En overal is wel eens ruzie. Jongeren zijn vaak radicaler dan de moederpartij. Maar tot een officiële scheiding van zo'n jongerenorganisatie, dat die eigenlijk wordt afgestoten, ja, dat is bij mijn weten nog niet eerder voorgekomen. En voor de SP is het ook wel extra vervelend, want de partij deed het in maart bij de verkiezingen slecht onder jongeren. Dus ze hebben zo'n jongerenorganisatie eigenlijk echt wel nodig. En het afstoten van rood, ja, dat gaat dat natuurlijk niet meteen beter maken. Jongere organisaties zijn doorgaans ook een kweekvijver van het talent voor de moederpartij. Ja, en die raken ze natuurlijk op deze manier ook kwijt. Ja. Nou, we gaan zien hoe het gaat aflopen daar bij de SP en de jongerenclub daar, rood. U hoorde Wilco Boom. Iets meer dan 4 maanden na de staatsgreep in Myanmar wordt de buitenlandse druk op het militaire regime opgevoerd. De Europese Unie kondigde gisteren nieuwe economische sancties aan. En volgens lokale media is een delegatie van bezorgde buurlanden inmiddels aangekomen in Yangon. Dat is de grootste stad van Myanmar. Ik ga erover praten met Azië-correspondent Annemarie Kas vanuit Jakarta in Indonesië. Volgt ze daar de zaak in Myanmar. Annemarie, wat gaat die delegatie doen eigenlijk? Nou ja, dat is best wel schimmig. Het was ook tot op het laatst onduidelijk of zij echt zouden komen. Maar ze zijn dus gisteren aangekomen. En ja, zij gaan waarschijnlijk proberen om iets van rust en bemiddeling op gang te brengen tussen de twee partijen. Het leger aan de ene kant en de tegenstanders van die staatsgreep aan de andere kant. Twee afgevaardigden van ASEAN zijn nu in Myanmar aangekomen. ASEAN, dat is het samenwerkingsverband van 10 landen hier in Zuidoost-Azië, waar ook Myanmar lid van is. En die twee afgevaardigden die komen uit Brunei, dat op dit moment voorzitter is van de ASEAN. Het is Eriwan Yusof, dat is de tweede minister van Buitenlandse Zaken. En Lim Jok Hoi, dat is de secretaris-generaal van de ASEAN, ook uit Brunei dus. En wat zegt dit, dat die buurlanden zich er nu mee bemoeien? Nou, op zich zegt het dat die relaties tussen de legerleiding van Myanmar en die andere ASEAN-landen in elk geval goed genoeg is dat zij nu kunnen komen, dat ze daarheen kunnen komen. Aan de andere kant heeft dat ook nog wel vrij lang geduurd, hoor, voordat dat zover was. Want ze spraken op een top hier in Jakarta eind april al af dat er een speciale ASEAN-afgevaardigde zou komen om te bemiddelen. Maar goed, wie dat wordt en hoe die zijn werk kan gaan doen, dat is nog niet eens bekend. Ja, wie weet zou dat ook vandaag besproken worden. Maar ja, tegelijk is voor deze landen tot consensus komen heel moeilijk. Indonesië en Thailand staan in deze kwestie eigenlijk tegenover elkaar. Thailand staat aan de kant van de legerleiding. Indonesië kiest meer de kant van de bevolking. Terwijl ASEAN ja, als basisregel heeft dat zij alleen op basis van consensus besluiten nemen. Ja. Is bekend ook of die leden van die delegatie ook met Aung San Suu Kyi gaan praten? Nou, dat is onduidelijk. Het lijkt mij zeer, zeer onwaarschijnlijk. Als ze serieus van plan zijn om inderdaad te bemiddelen, ja, dan zouden ze het wel moeten proberen natuurlijk. Daar gaan ook wel geruchten over. Maar ja, Aung San Suu Kyi en veel andere leden van haar partij, die zitten vast. Die hebben amper toegang tot de buitenwereld, tot hun eigen advocaten. Laat staan dus dat de legerleiding deze afvaardiging met hen zou laten spreken. En dan heb je nog de schaduwregering die de tegenstanders van de staatsgreep hebben opgezet. Maar ja, die zitten, die houden zich schuil. Die houden zich schuil voor het leger. Dus die zullen ook heel moeilijk te bereiken zijn. En ja, dat is eigenlijk ook wel het grote risico voor die hele geloofwaardigheid van de missie. Want tot nu toe heeft ASEAN alleen met de legerleiding gesproken. En ja, dat geeft legerbaas Min Aung Hlaing vooral erkenning dat hij nu de macht heeft. En die schaduwregering, die juist van de bevolking de steun heeft, ja, die blijft eigenlijk buiten beeld. En dan zijn er dus die nieuwe sancties vanuit de Europese Unie die zijn aangekondigd. Die extra druk, gaat dat nog tot iets leiden? Ja, dat is de derde ronde aan sancties vanuit de EU inderdaad. Ook andere landen voegen nog steeds sancties toe om het leger onder druk te zetten. Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Japan dreigt om alle ontwikkelingsgelden stop te zetten. Maar ja, eerlijk gezegd hebben al die sancties tot nu toe niets uitgehaald. De legerleiding is daar totaal niet gevoelig voor. En ook bij de bevolking zijn de verwachtingen over wat de internationale gemeenschap voor hen kan betekenen wel bijgedraaid, naar beneden bijgesteld. En ja, mede daarom kiezen burgers er ook nu voor om niet meer alleen vreedzaam te protesteren, maar ook om het leger te proberen te raken met aanvallen. Dus ja, dan zie je ook dat dit echt een gevecht van de lange adem aan het worden is. U hoorde Azië-correspondent Annemarie Kas over de situatie in Myanmar. 18 minuten voor 8 is het. Het Erasmus MC gaat onderzoeken of mensen die muziek luisteren tijdens een medische behandeling minder pijn ervaren. 70 proefpersonen die krijgen de komende tijd schokken toegediend via de vinger, met en zonder muziek. En als inderdaad blijkt dat muziek helpt, dan kan dat dus worden ingezet bij de behandeling van patiënten. Verslaggever Josephine Trehi nam de proef op de som. Ik heb hier twee elektrodes. Die krijg je op de wijsvinger van je non-dominante hand. Sepper en Ryan zijn de twee onderzoekers die me laten zien wat hier gebeurt met de proefpersonen. Er zit ongeveer een halve centimeter afstand tussen en dat is waar je pijn voelt. Voor de rest voel je niks meer. Zodra je stopt met de pijnprikkel toe te dienen, dan voel je ook helemaal niks meer. Ik vind het nu al spannend. Hand voor mij even omdraait. Dus ik krijg nu schokjes. Dan gaan we kijken hoeveel ik daarvan kan hebben. Mm-hmm. En dan gaan jullie het straks ook testen met muziek en hoe ik dan reageer. Zeker. Zeker. En dan is onze hypothese dat als jij naar muziek zou luisteren, dat jij dus de pijn langer vol zou kunnen houden. En dus dat jij dus een grotere stroomsterkte zou kunnen tolereren. Wanneer je het wilt, mag je beginnen. Ja. Ik voel me helemaal een patiënt, want ik lig ook op een behandeltafel. Nou, ingedrukt houden. Ah. Nog een keer ingedrukt houden, zodat je iets voelt. Het doet niet echt pijn, maar het voelt niet echt heel top. Auw, oké. Dat was hem. Dus nu gaan wij door met de muziek. Ja? Daar hebben wij, alleen wij merken ook dat bepaalde soorten muziek uit eerder onderzoek suggereert dat dat eventueel iets minder goed zou kunnen werken. En dan hebben we het over wat luidere muziek. Dus alleen die hebben wij in dit geval niet meegenomen. Hebben jullie Bruce Springsteen? Dat is een hele goede vraag. Daar word ik heel rustig van. Word je rustig van? Ja. Even alsjeblieft. Dank je. Oké, ik doe hem in de koptelefoon. Ja. Yes, op dit moment luisteren zij naar muziek, dus dan kunnen we starten met fase 3. Auw. Oké, stop. Ja, 12.500 milliampère. Ja. Dat is gemiddeld. Misschien wat hoger kant. Maar, en zien jullie nou verschil met zonder muziek? Daar ga ik geen antwoord op geven. Want dus doe ik heel even Bruce van mijn oren. Oh, ja. Zo. Dus jullie zeggen niet of ik het nou langer volhield met de muziek of niet. Mm. Dat zeggen jullie ook niet tegen de proefpersonen. De 70 mensen waar jullie dit mee gaan doen de komende tijd. Maar die aanname is er wel, dat mensen, patiënten dus pijn beter kunnen verdragen als ze naar muziek luisteren. Als dat nou ook nu blijkt, hè, uit dit onderzoek, ja. Wat hebben jullie daar dan aan of wat doen jullie daar dan mee? Nou, als dat inderdaad uit ons onderzoek komt, dan zouden we dus ook muziek kunnen toepassen bij andere behandelingen die pijnlijk of vervelend zouden kunnen zijn. Ik zeg maar wat, endoscopieën of gastroscopieën. Dus ja, dan wordt ons draagvlak wordt daarin ook een stuk groter. Want nu gebeurt het wel af en toe, het gebruik van muziek. Dat wordt soms nog wel eens bij operaties toegepast. En dat is inderdaad op basis van eerder onderzoek waarin wij hebben aangetoond dat muziek rondom operaties echt een positief effect kan hebben op pijn, op angst, maar ook op het gebruik van morfine en slaapmedicatie. Want hoe werkt dat dan? Wat doet muziek dan? Ik bedoel, is het een afleiding of gebeurt er iets anders in de hersenen? Valt daar iets over te zeggen? Dat is een hele goede vraag. Daar is wel eerder naar gekeken. En je ziet ook op meerdere hersengebieden oplichten wanneer er naar muziek geluisterd wordt. Maar wat het exacte werkingsmechanisme daarvan is, dat is tot nu toe nog onbekend. Maar met dit onderzoek komen er wel echt een stap dichterbij. Ik zit nog even te denken, wat zou Bruce Springsteen wel niet denken als straks zijn muziek wordt gebruikt als iemand een nogal pijnlijk vervelende behandeling hier krijgt? Nou, ik denk dat hij waanzinnig trots zou zijn op zijn muziek. Want nu heeft zijn muziek nog een andere toegevoegde waarde voor niet alleen de mens die er in het dagelijks leven naar luistert, maar ook gewoon voor de gezondheidszorg. Een bijdrage was dit van Josephine Trehi. Dan nu de sport. De mensen die kritiek hebben op vrouwenvoetbal hebben geen idee waar ze het over hebben. Dat zegt de ADO-trainer Sjaak Polak in het AD. Zijn team speelt zondag de bekerfinale tegen PSV. En in de krant vertelt de oud-voetballer dat er ook bij de vrouwen soms sprake is van typische voetbalhumor. De tas van de trainer werd al eens volgeladen met tampons en maandverband. En de speelsters zetten op 1 april een vechtpartij in scène om hem voor de gek te houden. Na de bekerfinale wil Polak op vakantie om bij te komen van het afgelopen seizoen. En dat hij daarvoor getest moet worden, maakt hem niet uit. Al moet er een hele bezem stil mijn neus in. Ik ga op vakantie, zegt Barak. Ja, die moet echt. Die vrouwen die slopen hem daar, als ik het zo hoor. Normaal gesproken zitten er 10.000 mensen in het stadion, maar nu zijn ze in Hengelo al blij dat de Fanny Blankers-Koen Games dit weekend überhaupt door kunnen gaan. De atletiekwedstrijd moest dit jaar doorgaan om op de internationale agenda te blijven staan. En vanwege de coronamaatregelen zullen er maar 1500 toeschouwers bij de wedstrijd zijn. Maar er is een oplossing voor, zegt voorzitter Hans Kloosterman. Er zit zometeen iemand aan de knoppen die kijkt naar de atletiek en die weet van oké, dus er gaat nu iemand post de koog springen. En dan komt er een oh op het moment dat de lat eraf gaat. Of een ah op het moment dat hij eroverheen gaat. En normaal gesproken doet het publiek dat. Maar wat er nu gaat gebeuren is dat het publiek meegaat in die audio. Dat vertelde Hans Kloosterman tegen RTV Oost. En ook in het Brabantse Os maken ze zich klaar voor een groot sportevenement. In juli wordt daar een race in de MXGP, de hoogste klasse in de motocross, gehouden. De wedstrijd werd al een keer uitgesteld in verband met de coronamaatregelen. Maar bezoekers hoeven zich in juli niet aan al te veel regels te houden, zegt de organisator tegen Omroep Brabant. Testen, naar binnen. En dan geen anderhalve meter straks? Geen anderhalve meter. Nee, want dat is natuurlijk ook geen optie. Feest, artiesten, drank, muziek, motorsport. Ja, met alle respect, dat is natuurlijk niet een dingetje om mondkapjes en anderhalve meter. Dat is denk ik niet realistisch. De organisatie hoopt, als de overheid het toestaat, 15.000 bezoekers te verwelkomen. En een flinke stunt van een scholiere van 17 bij de US Women's Open. Mega Ganey speelt als amateur, maar gaat na de eerste dag van het prestigieuze golftoernooi wel aan de leiding. Het is voor het eerst in 15 jaar dat een amateur aan de leiding gaat. En Ganey is pas de zesde vrouw ooit die dat lukt. De Amerikaanse zender CBS vroeg hoe haar klasgenoten maandag zullen reageren als ze weer naar school moet. They'd probably say finally you're missing school for a good reason. So I hope they're watching and it feels really good to have a lot of hometown support. Ja, ze zullen zeggen dat ik eindelijk een goede reden had om niet op school te zijn, maar het is fijn om te weten dat ze me steunen, zei ze. De US Women's duren nog tot en met zondag. Mocht Mega Ganey winnen, dan wordt ze de tweede amateur ooit die dat lukt. De eerste en enige keer dat dat gebeurde was in 1967. Wijnand, waar loopt het niet zo lekker op de weg op dit moment? Nou, vooral in het zuiden van het land. Op de A58 van Tilburg naar Breda. Daar staat tussen Tilburg, Reeshof en Ulvenhout 7 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. Ten oosten van Den Bosch loopt het vast op de A50 vanuit Nijmegen. Er staat tussen Os en Rosmalen 9 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen stil en er is 1 rijstrook dicht. I've got a feeling hidden deep. And it's keeping me awake all night long. I've got to fall asleep, so I'll feel better at the break of dawn. It's been taking its toll and I've had enough. I'm ready to turn this love around. I've got a feeling hidden deep and it's keeping me awake for too long. But times are changing and this holiday can't keep me waiting. Yes, times can be healing, but I wonder what now. Tell me what you want. Tell me what I need. Maybe can still grow. Nieuwe liedje van zangeres Lauren. Dat was Tell Me, 6 minuten voor 8 is het. Amateurvoetbalclubs die zijn niet alleen belangrijk voor de sport, maar ze worden ook gezien als het cement van de samenleving. Het is de plek waar mensen uit alle lagen van de bevolking met elkaar in contact komen. Daarover gaat de documentaire Jouw Club voor Iedereen, die vandaag in première gaat. We hebben in Nederland 3000 clubs, we hebben meer dan 1 miljoen leden. En dat betekent dus dat we overal in de haarvaten van de samenleving zitten. Het afgelopen jaar hebben we met z'n allen gemerkt dat we het missen om met elkaar te spelen of gewoon een praatje te maken. We zijn hier een voetbalvereniging, dat is de prioriteit. Maar we weten ook dat we een maatschappelijke taak hebben voor de wijk. Jong, oud, dik, dun, donker, zwart, kan ons het schelen. Wij zijn gewoon een club die voor iedereen openstaat en geen onderscheid maakt. Voetballers vertellen in Jouw Club voor Iedereen wat de amateurclub voor hen heeft betekend en hoe belangrijk die is. En daarin ook het verhaal van oud-profvoetballer Tim de Cler. Speelde bij Ajax, bij AZ en bij Feyenoord. Tim, goedemorgen. Goedemorgen. Gemaakt door de KNVB in de aanloop naar de Nationale Voetbaldag van volgende week zaterdag. Bij welke amateurclub ben jij begonnen eigenlijk? Ja, ik ben bij Lugdunum uit Leiden begonnen. En daar ben ik na mijn carrière weer teruggekeerd. Dus daar heb ik een groot deel van mijn leven doorgebracht en nog steeds. Maar je speelt daar nu ook weer dus in een elftal? Ja, in de veteranen zoals het heet. Dus op zondagmorgen met een aantal oude vrienden en... daar spelen we wekelijks, niet alleen niet, maar normaal gesproken spelen we daar wekelijks nog een tijdje voetbal. Maar je bent daar dus als jongetje begonnen, ik geloof op je vijfde. Hè? Wat heb je daar uiteindelijk geleerd bij die amateurclub, wat later van pas kwam toen je in het profvoetbal terechtkwam? Nou ja, goed, je leert daar wel natuurlijk omgaan met andere kinderen, met regels. Je leert toch een bepaalde discipline. En dat neem je zeker mee in je verdere carrière, in je verdere leven. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat je op school zit. Alleen dan in de vorm van sport. En iets waar je heel veel plezier aan beleeft. Ja. Maar bijvoorbeeld dat saamhorigheidsgevoel wordt altijd genoemd, hè, bij amateurclubs. Is dat ook bij als je in de kleedkamer zit bij Feyenoord of bij Ajax? Ja, dat is toch anders. Daar zit je eigenlijk allemaal omdat je begaafd bent met een talent. Dat je goed kan voetballen. En dat gaat, natuurlijk heb je een band met elkaar. Alleen daar is het meer van komen en gaan. En bij een amateurclub is het toch met de insteek dat je daar... Ja, daar ben je lid. En daar blijf je eigenlijk altijd lid. En daar ben je toch eigenlijk langer en toch wat meer close met elkaar. Ja, en die amateurclubs zitten eigenlijk dus allemaal in hetzelfde schuitje. Het beeld wat jij schetst, dat is bij de meeste clubs. En toch is er ook wel haat en nijd. En gebeuren er ook wel... minder leuke dingen natuurlijk op de velden, ook in het weekend. Ja, dat is natuurlijk iets wat aan de ene kant onbegrijpelijk is. Aan de andere kant is dat, dat is ook een beetje de maatschappij. En dat soort dingen zijn natuurlijk, die moeten er natuurlijk eruit. Alleen toch in het voetbal wil iedereen ook een, het gaat er ook om onwinnen bij heel veel mensen. En sommige mensen die schieten daar natuurlijk een beetje in over. Ja. En dan... zie je dat op de amateurveld nog wel eens wat dingen gebeuren. Ja. Jullie zijn voor deze documentaire langs allerlei amateurclubs gegaan in het land. Wat is het mooiste verhaal dat je daar hebt tegen gehoord? Je hoort zoveel verhalen. En ik ben, als ik over mezelf praat met Hoesien Bezij, ben ik opgegroeid. Ook een ex-profvoetballer. Dan lopen wij over ons complex en dan komen er allerlei verhalen over vroeger naar boven. Ja, dat zijn hele mooie momenten die je dan weer met elkaar deelt. En dat zie je bij allerlei clubs in allerlei vormen. Dus eigenlijk is het allemaal heel bijzonder. Ja. Zij, en het mag binnenkort ook weer dat je gewoon ook weer met jouw team mag voetballen, hè, geloof ik. Ik hoop het. Volgens mij is het vanaf dit weekend mogen de kinderen weer voetballen. Dus mijn kinderen die gaan weer wedstrijdjes voetballen. En wanneer wij precies mogen, dat... is volgens mij nog heel even, maar ik hoop zo snel mogelijk. Je merkt dat iedereen er gewoon wel naar snakt om weer een wedstrijd te voetballen. Ja. Goed zo, dankjewel. Het ging over de documentaire Jouw Club voor Iedereen. Tim de Cler was dat. Ik ben normaal niet zo'n prater, maar als het over taal gaat, dan raak ik niet uitgeluld. Het gaat over woorden. Ne hebben niet gedacht over hoe mooi zinnen kunnen zijn. De goede gemak werd draaierig toen hij in een weeig ruikende substantie trapte. Over wat we voelen bij taal, over taalschatten. Als je jezelf in een boek herkent, dan ga je schotsje lopen, hinkstap springen. Luister elke zaterdag van 11 tot 1 en word gelukkig in de taalstaat. Je bent een deel van alles. De taalstaat, morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Goh, weet je wat, ik ga ermee stoppen. Wanneer er iets verandert in uw inkomen, heeft dat gevolgen voor uw kinderopvangtoeslag. Bijvoorbeeld als u als ZZP'er of uitzendkracht de ene maand meer verdient dan de andere maand. Voorkom verrassingen en geef veranderingen van uw inkomen altijd direct door. Dat kan op toeslagen.nl of via de nieuwe kinderopvangtoeslag-app. Download hem vandaag nog. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten? Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. AFTH van der Heijden schreef met Stemvorken een indringende roman over liefde, lichamelijkheid en verval. Een literaire meesterproef zonder weerga. Stemvorken, de nieuwe AFTH van der Heijden, is nu te koop. NPO Radio 1. 8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Medisch personeel vanuit Nederland vertrekt vanmiddag naar Suriname om daar te helpen bij de coronacrisis. En de meeste middelbare scholen gaan maandag volledig open. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Uit de rondgang van de NOS blijkt dat 9 van de 10 scholen de deuren volledig opent. Maar een klein deel van de middelbare scholen gaat maandag nog niet helemaal open. Hoewel dat wel moet van het kabinet. De scholen die nog niet helemaal open gaan, gaan wel meer fysiek lesgeven. Veel scholen hebben zorgen omdat nog niet alle docenten zijn gevaccineerd. Ook is er onzekerheid of iedereen wel 2 keer per week een zelftest doet. Wie maandag niet opengaat, kan een gesprek met de onderwijsinspectie verwachten. Informateur Hamer heeft meer tijd nodig. Ze heeft tot zondag de tijd gekregen om te kijken welke partijen met elkaar willen regeren. Maar die deadline haalt ze niet, zeggen bronnen tegen de NOS. En daarom gaat Hamer verlenging vragen aan Tweede Kamervoorzitter Bergkamp. Er is flink meer gepint in de winkels sinds ze weer volledig open mogen. ABN AMRO meldt afgelopen maand een ruime verdubbeling van de omzet vergeleken met april. Vooral elektronica en sportzaken deden het goed. En ook meubelzaken, kledingwinkels en doe-het-zelfzaken hebben flink meer verkocht. Online werd iets minder kleding verkocht, waarschijnlijk omdat de winkels weer open zijn. De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben geen bewijs gevonden dat UFO-waarnemingen van de laatste 20 jaar wijzen op buitenaardse wezens. Maar volgens de New York Times staat in een lang verwacht rapport hierover dat voor veel waarnemingen nog altijd geen goede verklaring is gevonden. Wel is volgens de onderzoekers duidelijk dat het geen objecten zijn van Amerikaanse makelij. De overheid zou dan ook niet bezig zijn met geheime projecten zoals complotdenkers al jaren beweren. Later deze maand wordt het UFO-rapport officieel gepresenteerd. De opnames van de film Mission Impossible 7 zijn zeker 2 weken stilgelegd omdat er corona is geconstateerd op de Britse set. Volgens de krant The Sun zijn 14 medewerkers besmet geraakt bij het draaien van een nachtclubscène. Mission Impossible 7 kwam eind vorig jaar in het nieuws toen er opnames opdoken van een boze Tom Cruise die schreeuwde tegen mensen op de set omdat ze zich niet aan de coronaregels zouden houden. Volgens The Sun is de hoofdrolspeler zelf nu niet besmet. Het weer. In het noorden eerst nog grijs. Verder vandaag overal zon. Maar later vooral in het zuiden stevige regen en onweersbuien. Het wordt zo'n 19 graden op de Wadden tot maximaal 26 in het zuiden en oosten. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er zijn een paar opvallende zaken vanmorgen. De A7 Zaanstad richting Hoorn. Er staat een kapotte vrachtwagen stil bij de afrit A van Hoorn. De vertraging is zo'n 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Bij Breda loopt het vast op de A58 vanuit Tilburg bij Ulvenhout. Want daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging vanaf Tilburg is een half uur. En op de A59 van Os naar Den Bosch. Daar staat file bij Rosmalen. 9 kilometer met een half uur oponthoud. En dat komt door een stilgevallen vrachtwagen.

En als je hoort dat jongelui van 30, 40 gewoon overlijden aan COVID, de ramp is niet te overzien. Dus de rijen die nu voor de vaccinatie klaarstaan, zijn enorm. Men heeft de schrik, zeker in Nigeria, behoorlijk te pakken. En toch heb je nog groepen, ik noem je een voorbeeld uit Apura, een kleine gemeenschap aan de Quarantairivier, waar ongeveer 3000 mensen wonen, maar 20, 25 besmet opgenomen zijn, is gewoon niet te overzien. Probeer ook met de programma's die we gaan uitzenden in Suriname, met televisie en radio, de mensen te motiveren. Laat je alsjeblieft vaccineren. Want wat wij zien is, de mensen die opgenomen worden op de intensive care zijn geen van allen gevaccineerd. Anders gezegd, die vaccinatie helpt echt. Chander Mahabir is dat. Hij en nog een stuk of 20 andere mensen uit Nederland, uit de medische wereld, gaan dus vanmiddag vertrekken naar Suriname om daar een handje te helpen. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Een Chinees bedrijf heeft kennis gestolen van het Nederlandse bedrijf ASML, dat machines bouwt waar chips mee gemaakt kunnen worden. Het FD schrijft erover. Het Chinese bedrijf zou zijn opgericht door een oud ASML-medewerker die door Amerika wordt gezocht vanwege bedrijfsspionage. Er zouden nog geen machines gemaakt zijn met de gestolen ASML-geheimen. De Telegraaf schrijft dat de meeste Nederlanders overdag harder willen kunnen rijden op de snelweg. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat iets meer dan de helft van de ondervraagden weer terug wil naar 130 in plaats van 100 km per uur. Brancheorganisatie BOVAG zegt dat dat moet kunnen. Doordat er steeds meer elektrische auto's rijden, wordt er minder stikstof uitgestoten. De fietsenwinkels in Nederland kampen met problemen. Sinds corona is er steeds meer vraag naar fietsen. Maar de voorraad is de laatste tijd nauwelijks aangevuld, zegt deze fietsverkoper uit Barneveld tegen Omroep Gelderland. Er werd niet geproduceerd, omdat heel veel komt gewoon uit Azië. En dat heeft gewoon 4-5 maanden stilgelegen. En de vraag is zo enorm geworden dat alles zich opstapelt en blijft me opstapelen. Ja, en dat gaat gewoon zo door op het moment. Nou, dat is dus nog steeds te merken. Volgens deze fietsverkoper moeten mensen misschien wel tot eind volgend jaar wachten tot hun nieuwe fiets er is. De BBC heeft een documentaire gemaakt over misstanden in het Afghaanse politiekorps, waar sinds een paar jaar ook vrouwelijke agenten werken. De Britse omroep sprak met meerdere politievrouwen die zeggen dat ze zijn verkracht of seksueel aangevallen zijn door hun mannelijke collega's. Een vrouwelijke vice-minister die dit aan de kaak stelde zegt dat ze weg moest als vice-minister omdat ze voor de vrouwen opkwam. En in België dreigt een tekort aan bierflesjes. Dat schrijft de krant De Tijd. Door corona zijn brouwers massaal overgeschakeld op bierflesjes voor de supermarkt in plaats van biervaten voor in de horeca. Volgens de krant verhogen glasfabrikanten nu de productie van flesjes, maar dat gaat heel langzaam. Nieuwe glasovens zijn namelijk erg duur. Dan weer naar de weg. Want waar staat er nog steeds stil, Wijnand? Ja, dat is nog steeds het geval in het zuiden van het land, op de A58 van Tilburg naar Breda. Er was een aanrijding een uurtje geleden bij Ulvenhout met een vrachtwagen. De vertraging daarachter is ongeveer 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En op de A59 van Os naar Den Bosch, er wordt een kapotte vrachtwagen geborgen bij Rosmalen. Daar is de vertraging een kwartier. 17 minuten over 8. Frankrijk stopt de militaire samenwerking met het leger van Mali. Er zijn in dat West-Afrikaanse land zo'n 5000 Fransen gelegerd. Die worden ingezet in de strijd tegen jihadistische groeperingen. Het Nederlandse leger werkte tussen 2014 en 2019 ook samen met de Fransen in Mali. Contact met correspondent Frank Renaud in Parijs. Frank, waarom wil Frankrijk stoppen met die samenwerking? Nou, de aanleiding is heel erg duidelijk. Er is voor de tweede keer in 9 maanden tijd een militaire staatsgreep gepleegd. De militairen hebben de macht gegrepen. En daar maken de Fransen zich bijzonder zorgen over. Ten eerste omdat die militairen vanzelfsprekend geen democratische steun hebben. Ze zijn niet democratisch gekozen met verkiezingen. En daar staat de Franse regering toch wel op als er samen wordt gewerkt met de autoriteiten. Dat die autoriteiten ook legitiem zijn in de ogen van de bevolking. Een tweede punt is de grote angst voor de radicale islam. Nog steeds bij Frankrijk over wat er gebeurt in Mali. En zij maken zich daar zorgen over dat de militairen daar misschien niet genoeg tegen opgewassen zijn, tegen optreden. Dat heeft president Macron kort geleden al gezegd, die boodschap. En nu wordt een beetje de daad bij het woord gevoegd, zou je kunnen zeggen. Want wat behelst die missie van de Fransen daar in Mali eigenlijk? Nou, je herinnert je misschien nog, het was 2013. De toenmalige president François Hollande die besloot militair in te grijpen in Mali omdat gewapende islamitische groepen oprukten in het land. Die stonden op het punt de hoofdstad Bamako in te nemen. Dat wilde president Hollande voorkomen. Dus hij besloot die militairen te sturen. Nou, de missie die is er nog steeds. 5000 manschappen, je zei het. Hè. Die moeten zorgen voor rust en stabiliteit in Mali. Er zijn nog steeds terreurgroepen actief. Die moeten bestreden worden. Dat doet Frankrijk niet alleen. Nederland heeft daaraan meegeholpen, maar ook andere Afrikaanse landen zijn er militair actief samen met de Fransen. Het enige punt waardoor het bij de Fransen ook steeds gevoelig is ligt, is het aantal doden. Er zijn al meer dan 50 Franse militairen gedood bij die militaire operatie. De laatste keer was rond de jaarwisseling, dus een klein halfjaartje geleden. Toen vielen er 5 doden onder de Franse militairen. En je merkt dat daardoor ook steeds de bezorgdheid onder de Fransen toeneemt. En ook de Franse regering steeds kritischer wordt over die aanwezigheid in Mali. Ja, maar betekent het dan dat ze zich helemaal terugtrekken? Of blijven ze daar wel en werken ze gewoon niet meer met het Malinese leger samen? Absoluut hoor, het is dat laatste. De woord die de Franse regering gebruikt is: wij gaan de bilaterale samenwerking met het Malinese leger tijdelijk opschorten. Nou, let wel goed op de woordkeuze, dat is heel belangrijk. Hè. Het gaat dus om de bilaterale samenwerking. Maar Frankrijk is daar gewoon zelf militair actief ook. Doet eigen operaties, niet samen met de Malinese. De Fransen doen operaties met andere Afrikaanse landen. Dus dat gaat allemaal gewoon door. En het woord tijdelijk wordt heel nadrukkelijk gebruikt natuurlijk. Hè. En er wordt zelfs gefluisterd dat binnen enkele dagen alweer zal heroverwogen worden of die militaire samenwerking misschien weer opgepakt moet worden met de Malinezen. Kortom, iedereen is het hierover eens dat het heel erg duidelijk signaal moet hebben, dit aan de Malinese militairen, dat de Fransen druk op de ketel zetten. Want ze zullen dat Malinese leger toch ook nodig hebben in de strijd tegen die radicale moslims? Absoluut, ze kunnen niet zonder. De Malinezen zullen het in hoofdzaak natuurlijk zelf moeten doen. Hè. Dat is natuurlijk uiteindelijk de bedoeling. Maar goed, dat lukt nog niet vanwege de verdeeldheid in het land, vanwege de in het land, vanwege de instabiliteit, politieke instabiliteit in het land. De Fransen helpen daarbij, hebben een heleboel van die taken al overgedragen aan andere Afrikaanse landen die er actief bij zijn. Maar uiteindelijk zal het op de Malinezen zelf aan moeten komen. Frank Renaud was dat, vanuit Parijs. Wees alert op vliegtuigen die tijdens de coronapandemie aan de grond zijn gebleven. Die waarschuwing aan luchtvaartmaatschappijen komt van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de OVV. Joris Melkert is luchtvaartdeskundige aan de TU Delft. Meneer Melkert, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat nou een logische waarschuwing of is het toch wel opmerkelijk dit? Hij is absoluut logisch en hij is natuurlijk gekomen omdat er eind 2020 en ook april van dit jaar een incident geweest is. Dat vermoedelijk te wijten is geweest aan gewoon niet goed weer in de vaart brengen van 2 vliegtuigen. Wat is er gebeurd dan met die vliegtuigen? Nou, die vliegtuigen die gingen na een tijd weer vliegen. En toen bleek bij de eerste vlucht dat de aanwijzing van hoogte en snelheid gewoon niet goed was. En toen bleek uiteindelijk dat er gewoon een stuk onderhoud vergeten was. Bij 1 vliegtuig was er nog een sensor afgeplakt. En bij een andere waren nog wat leidingen niet aangesloten. Ja. Dat is natuurlijk uitermate slordig. Dat kan je wel zeggen. Want ik bedoel, als je auto een tijdje stilstaat, dan ga je toch ook eerst eens even testen of alles het nog doet. Het lijkt me met een vliegtuig al helemaal. Ja, daar zijn gewoon uitgebreide procedures voor. En je praat echt over tientallen mensenuren onderhoud die eerst moeten gebeuren voor je weer mag vliegen. En blijkbaar is dat toch niet helemaal goed gedaan daar. Hoe zit dat eigenlijk? Want er werd natuurlijk wel her en der een beetje gevlogen, maar voor het grootste deel stonden de vliegtuigen stil. Is het dan zo dat in al die tijd, in die weken, in die maanden, dat dan helemaal niks aan onderhoud wordt gedaan? Nee, dat is niet zo. Een vliegtuig is niet zoals een auto die je gewoon een maand of een jaar of een paar jaar in de garage kunt zetten. Daar moet zelfs tijdens het moment dat ze gestald staan, moet er regelmatig onderhoud aan gebeuren. En het is een hele uitgebreide procedure van enkele honderden manuren om hem gewoon om op te slaan. En tientallen manuren om hem weer aan de praat te krijgen. En er zijn uitgebreide procedures voor. Die moet je gewoon wel volgen. En laten we zeggen, dat is dan, mag ik hopen, bij de meeste luchtvaartmaatschappijen ook gewoon gebeurd. Ja, dit zijn de 2 incidenten die dan gemeld zijn. En dat zal ook, het zal heel weinig voorkomen. Maar het is natuurlijk wel opvallend dat de OVV, terwijl ze nog bezig zijn met het onderzoek, nu al een waarschuwing afgeven. Normaal gesproken doen ze dat pas achteraf. Maar dit is potentieel levensgevaarlijk als het niet goed gaat. Ja. Dus heel terecht dat ze nu waarschuwen. Hebben ze er ook bij gezegd welke maatschappijen dat zijn? Of? Het ging om een vliegtuig van Transavia en een vliegtuig van TUI. Oké, ja. En zo'n vliegtuig staat stil, maar nogmaals, dan moet het onderhoud dus wel gewoon doorgaan. Op welke onderdelen kunnen die vliegmaatschappijen beter controleren dan? Nou ja, er wordt op alles gecontroleerd. En in dit geval ging dus allebei de gevallen om een aanwijzing van hoogte- en snelheidmeters. Dus die moeten ze extra in de gaten houden. Dus eigenlijk is het een beetje een klassieke fout, want hier zijn in het verleden gewoon echt vliegtuigen door neergestort. Dus ja, misschien dat mensen gezegd hebben, nou, ik weet zeker dat ik gedaan en dat ze toch vergeten zijn. Fouten maken is natuurlijk menselijk. Maar dan moet de controle wel zodanig zijn dat het wel gedetecteerd wordt voordat het vliegtuig gaat vliegen. Ja, ja. Vandaar dus deze oproep, eigenlijk deze waarschuwing van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dank voor de toelichting. Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU Delft. Elvis Costello en The Attractions nu op NPO Radio 1. Het is bijna weekend, Karel. Ja, ik wou net zeggen, je staat open, hoor. Ik moet nog even zeggen, want ik kreeg door via... af en toe krijg ik stemmen in mijn hoofd. We zoeken altijd aan en opmerkingen. En zeker ook vergeten vragen. Dus we doen hier ook maar wat. Naar onze eigen inzicht. Maar er zijn altijd mensen die heel kritisch meeluisteren. En denken van, ja, waarom heb je dat niet gevraagd? Die vergeten vragen, hartelijk welkom via R1J. En op Twitter, u mag ook mailen. R1J@nos.nl. Dat is het mailadres. Of reageer via de NPO Radio 1 app. En dan stand.nl, Karel-Johan de Zwart. Waar gaat het over vandaag? Wij richten de blik op Suriname. Het land dreigt te bezwijken onder het coronavirus. In volledige lockdown zijn ze daar. Op de intensive care geldt al een paar dagen code zwart. Gemiddeld zijn er zo'n 200 besmettingen per dag op een totaal van 600.000 inwoners. Nou, een Nederlands team van medisch personeel vertrekt vandaag naar Suriname. En volgende week worden vanuit ons land de eerste vaccins naar het land gestuurd. De vraag is het voldoende om alleen medische ondersteuning te bieden? Of moet er meer gebeuren vanuit Nederland? We hebben natuurlijk een speciale relatie met het land. Hebben we ook niet een beetje de morele verplichting eigenlijk om meer te doen voor Suriname vanwege onze speciale relatie? Waar begint onze verantwoordelijkheid en waar eindigt die in dit geval? De stelling is, Nederland moet Suriname uit deze coronacrisis helpen. 0800-1101 of reageer via stand.nl. 100 jaar activistische kunst in Museum De Fundatie. Van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Nieuw. Dit jaar is De Fundatie Zwolle elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Informatie en reserveren op museumdefundatie.nl. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Scootmobiel reparatie, verzekering en hulp bij pech onderweg. Scootmobielhulpdienst.nl. NPO Radio 1. 1 minuut voor 8:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Een Nederlands team van medisch personeel vertrekt over een paar uur naar Suriname. Het team gaat in de ziekenhuizen daar helpen bij de coronacrisis. De ziekenhuizen in Suriname liggen vol met patiënten en er is een tekort aan medische spullen. De gemeente Urk onderzoekt de avondklokrellen van afgelopen januari en het afsteken van zwaar vuurwerk in november en december door jongeren. Het is de bedoeling dat voor de zomervakantie aanbevelingen worden gedaan. 9 van de 10 middelbare scholen gaan maandag weer volledig open, blijkt uit een rondgang van de NOS. Van de scholen die niet helemaal open gaan, gaat een deel wel meer fysieke lessen geven. De Tweede Kamer vindt dat een groep jongeren van 12 tot en met 17 jaar met een chronische ziekte of een aandoening zo snel mogelijk moet worden ingeënt. De Gezondheidsraad moet daarover nog adviseren. De informateur Hamer heeft meer tijd nodig voor de formatie. Ze heeft tot zondag gekregen om te kijken welke partijen met elkaar willen regeren. Maar die deadline haalt ze niet, zeggen bronnen tegen de NOS. Het weekendweerbericht dan. Bent u ook zo benieuwd? Bij Weerplaza zit Wouter van Bennebeek. Nog even geduld dan, want eerst gaat Wouter vertellen wat we vandaag voor de kiezer krijgen. Ja, inderdaad. Het wordt een mooie dag. Veel ruimte voor de zon. Op dit moment hebben we nog wel een paar wolkenvelden, vooral in het zuidoosten en in het noordelijk kustgebied. Maar geleidelijk gaat dat wel oplossen en wat rest is veel zon. Snel oplopende temperaturen. Op dit moment is het lokaal al boven de 20 graden en vanmiddag komen we uit op zo'n 22 graden in het noorden, 25 in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden van het land. Wel loopt de luchtvochtigheid nog wat verder op. En dat betekent dat er aan het eind van de middag en vanavond vooral weer een paar regen- en onweersbuien kunnen ontstaan. Dat zal in eerste instantie in het zuiden van het land zijn. Later vanavond en vannacht breiden die buien zich vervolgens noordwaarts uit. En dat kunnen lokaal stevige buien zijn, met lokaal ook weer kans op wateroverlast. En is het dan van het weekend ook nog barbecuen geblazen of wordt dat lastig met te veel water? Ja, dat zal er toch van afhankelijk zijn waar je zit. Morgen zal met name in het westen en noorden van het land zullen er toch wel een aantal buien vallen. Elders is het op de meeste plaatsen droog. Misschien later op de dag in het oosten nog een regen- of onweersbui. Het is wel wat koeler met graad of 20 maximaal. Maar aan het eind van de dag zien we de neerslagkans toch wel afnemen. En dat geldt ook voor zondag. Dan is het op de meeste plaatsen droog. Met opnieuw een graad of 20 en duidelijk meer ruimte voor de zon. En kijk ook nog even snel naar de volgende week. Dan, hoe ziet het er dan uit? Ja, volgende week ziet het er mooi uit. Alleen dinsdag kans op een bui. Verder blijft het op de meeste plaatsen droog. En de zon krijgt in de loop van de week steeds meer ruimte. Na woensdag gaan we weer richting de 25 graden waarschijnlijk. Wouter van Bernebeek was dat. Dan Wijnand Zwaan met verkeersinformatie. Het ziet er redelijk goed uit op de weg. Er staan weinig files, behalve op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Daar rijdt het langzaam bij de afrit Avenhoorn. 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Er wordt een auto geborgen. De rechte rijstrook is dicht. En op de A58 van Tilburg naar Breda. Daar wordt een aanrijding afgehandeld bij Ulvenhout. Daardoor staat de file vanaf Tilburg-Reeshof met 20 minuten vertraging. De linker rijstrook is dicht. Het is ons gelukt. Stap voor stap kunnen we steeds meer dingen doen waar we blij van worden. De sportscholen, dierentuinen en muziekscholen zijn deels weer open. En dat hebben we samen gedaan. Omdat we allemaal afstand blijven houden en ons laten testen bij klachten. Ook al is het soms best moeilijk, als we ons allemaal aan de basisregels blijven houden, kan er steeds meer. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Keer hier om. Brieftikken. Werd e-mail. En FM. Wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Vanavond in Meldpunt. Nu de besmettingen teruglopen, rijst de vraag: wordt alles weer als voor corona? Kiezen we een vliegvakantie of blijven we liever dichter bij huis? En winkelen we anders na corona? En verder, welke garantie mag u verwachten op een tweedehands telefoon? In Meldpunt vanavond om 6:15 bij Max op NPO 2. Volgende week is het de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB Plus radio. FM wordt DAB Plus. Ben jij al om? 3,5 minuut over 8:30, het NOS Radio 1 journaal. Hoe gaat het met de winkels en de horeca sinds de versoepelingen? ABN AMRO die vergeleek de transactiedata van de klanten en die kon zo zien waar klanten dus weer terugkeren. Charlotte Waaiers van de NOS Economie-redactie is hier. Goedemorgen. Hoi. Want je hebt die data dan weer bekeken. Wat hebben die versoepelingen dan de winkeliers opgeleverd? Nou, je ziet dat bij veel winkeliers de omzet echt omhoog is geschoten. In vergelijking dan met de maand voor de versoepelingen. Bij de bars en cafés bijvoorbeeld. Ruim 3 keer zoveel omzet. Dat is ook niet zo verbazingwekkend. Want er kon daarvoor ook vrij weinig. Toen de terrassen nog dicht waren, was het vooral afhalen. Dus dat meer is niet zo gek. Maar bijvoorbeeld kijk naar winkels. Daar kon wel wat. Je kon namelijk winkelen op afspraak. Of met click and collect. Maar daar zie je toch dat nu er weer gewoon gewinkeld kan worden. Dat er weer meer kan. Dus dat er bij de stenen sportzaken bijvoorbeeld. En de elektronica zaken. Dus echt de fysieke winkel. Dat daar de omzet meer dan verdubbeld is. En ook bij kledingzaken, doet-zelfzaken, meubelzaken is het echt omhoog geschoten. En als je dan ziet van, levert dat nog kleine veranderingen op? Ja, je ziet wel dat mensen toch kennelijk liever naar de fysieke winkel gaan dan dat ze online kopen in sommige gevallen. Want bijvoorbeeld bij kledingwinkels, daar steeg de verkoop in de fysieke winkels en er daalde een beetje de verkoop van de online winkels. Ja. En ook bij de elektronica. Dus je ziet mensen toch een beetje weer naar hun oude gewoonte teruggaan. Hè? Dus om zonder afspraak naar de winkel te gaan. Zijn er ook gedragsveranderingen zichtbaar door corona die blijvend zijn dus? Ja, toch wel. Ja, hoe blijvend, dat weet je natuurlijk pas over een tijdje. Maar je ziet wel opvallende dingen. Daarvoor moet je niet kijken naar de maand voor de versoepelingen, maar eigenlijk dus naar die periode voor corona. Dus in 2019 dezelfde periode. En kijk dan naar de supermarkten en de online verkopen van supermarkten. Die is vervijfvoudigd ten opzichte van toen. Dus dat is echt een gigantische stijging. En de foodboxen, dus de boxen die je kunt bestellen om zelf te gaan koken, daar zit alles dan al in. Die omzet is ook ruim 3 keer zoveel. En er worden ook meer maaltijden nog aan huis bezorgd. Dus je ziet dat mensen toch zich meer laten bedienen thuis, nog steeds. En misschien blijft dat wel, ook na corona. En in hoeverre halen winkeliers hun oude omzetten weer? Nou, de meeste zijn wel weer boven het niveau van voor corona. Dus dat is in die zin goed nieuws. Het is misschien ook een deel uitgestelde aankopen. Dat als je vorig jaar een bankstel wilde kopen, dat je dat niet gedaan hebt. Want je wil hem toch misschien zelf even zien voordat je het in huis zet. Het is een dure aankoop. Dus dat je dat dan nu hebt ingehaald. Maar misschien blijft dat. Dat weet je pas over een langere tijd. Of die omzetstijging blijft. Betekent ook niet dat die winkeliers allemaal ineens uit de problemen zijn. Want als die omzet op het oude niveau is, ja, ze hebben nog steeds natuurlijk enorme schulden vaak die ze moeten terugbetalen. Dus dat zal ook nog wel even duren. Je ziet wel bijvoorbeeld dat kledingwinkels zonder webshop, dus dat die alleen fysieke winkels hebben, dat daar nog een daling is ten opzichte van voor corona. Dus die hebben er wel onder te lijden. Maar als je dan bijvoorbeeld naar de bars en de cafés kijkt, die zijn nog niet terug op het oude niveau. Die liggen nog ruim een derde lager dan voor corona. Ondanks dat de terrassen open zijn, en het enthousiasme dat we allemaal weer kunnen, ja, blijkt toch ook dat je dat ene biertje niet dubbel gaat drinken dan misschien. De supermarkten hebben natuurlijk heel veel goede zaken gedaan in de coronatijd. Daar zijn we ook meer gaan uitgeven. Terrassen nu weer open, dus mensen gaan weer naar het terras, gaan weer uitgeven, gaan weer eten en zo. Betekent dat dan ook dat dan elders de uitgaven weer dalen? Ja, dat zou je verwachten, hè? Omdat we vorig jaar dat ook daarover hadden. Van, ja, waarom geven we nou zoveel meer uit in de supermarkt? Ja, omdat we niet meer erop uit kunnen. Maar dat valt mee, want kijk bijvoorbeeld naar de maand voordat de terrassen weer open konden en de maand erna, dan zie je dat de fysieke supermarkten en de speciaalzaken en de slijterijen ook, dat die wel wat minder omzetten, maar echt maar een paar procent. En het is echt nog steeds veel meer dan voor corona. Bijvoorbeeld de speciaalzaken, daar is nog 50% meer omzet dan voor corona. Dus ja, dat blijven we doen. Het kan nog wel veranderen, want morgen gaat er natuurlijk weer meer open. Dan kun je ook binnen eten bij het restaurant of café. De horeca mag langer open. Kan het zijn dat je dus vaker naar buiten gaat, dat je wat minder weer gaat uitgeven voor dingen die je thuis consumeert. Maar er komt ook nog een EK voetbal aan en Olympische Spelen. Misschien dat mensen dan juist weer wat dingen gaan inslaan en thuis gaan kijken. Dus dat is allemaal nog even afwachten. Het wordt dus echt vooral voor de horeca spannend of die weer terugkomen op het niveau van voor de crisis de komende tijd. Ja, en verder zie je dus dat veel winkeliers al op die omzet zaten van voor corona weer de afgelopen maand. Maar ja, die moeten dus nog wel wat schulden afbetalen vaak. Ja, Charlotte Waiers van de NOS Economie Redactie op basis van die data die verzameld zijn door ABN AMRO. Een krappe meerderheid van de bevolking wil nu alweer af van de maximumsnelheid van 100 km per uur, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die maximumsnelheid is ingevoerd als maatregel tegen de stikstofproblematiek. Intussen is een bijna even grote groep juist blij met de 100 km per uur. Verslaggever Vincent van Rijn sprak er vanmorgen over met automobilisten langs de A2 bij Breukelen. De 5 rijstroken hier op de A2 glanzen in de ochtendzon. Het is nog rustig, 2 ervan zijn zo goed als leeg. 100 km per uur mag hier overdag. Maar veel automobilisten willen graag harder. Ja, die kan wel wat hoger als je 5 banen hebt. Is het verleidelijk om het gaspedaal hier wat harder in te drukken? Als je slim bent, doe je het niet. Als je stout bent, misschien. Ja, ik vind het belachelijk. Je hebt een 5-baans weg hier ook. 5 is het toch? Ja, voor mij 5-baans weg. En iedereen rijdt hier 100. Volgens mij ben ik groot sponsor van het CEB aan het worden hier. Ja, ik vind het wel best irritant. Iedereen wil snel naar werk. We zijn gewoon werker, hardwerker. Je moet 100 rijden. Maar we willen graag 150 rijden als het mag. Nou ja, als je s'avonds wel 130 mag, waarom zou je overdag dan niet 130 mogen? Milieu is ook belangrijk, hè? Ja, milieu is ook belangrijk. Maar ja, als je ziet wat er in de rest van de wereld gebeurt, dan gaat ons landje het echt niet redden. Maar bij dit tankstation zijn er ook genoeg mensen die 100 km per uur wel prima vinden. Ik ga gewoon nu heel rustig gaan rijden en die 130, nee, ik vind het niet nodig. Het is ook ingevoerd voor het milieu, hè, voor de stikstof. Gelooft u dat dat een beetje helpt? Dat geloof ik wel, maar ik bedoel, ik hoef geen 130 te rijden om mijn werk te komen. Soms dan irriteer ik me wel op de weg dat het zo lang duurt en dat je denkt, god, ik wil even opschieten, zeg maar, omdat je ook ziet dat de hele weg leeg is. Maar aan de andere kant vind ik het qua milieu gewoon wel goed, denk ik, een goede maatregel. Ja, ik weet niet precies hoeveel het uiteindelijk oplevert. Maar met dat in mijn achterhoofd heb ik er zelf niet heel veel moeite mee. Ik vind dat 100 is gewoon normaal, vind ik. 'S Avonds mag je hier bijvoorbeeld wel 130. Gaat u dan 130? Nou, nee. Hoogste is 110, ga ik altijd. Omdat wij moeten altijd onze kleinkinderen oppassen in Utrecht. Wij wonen zelf in Alkmaar. En dat vind ik gewoon, dat is goed eigenlijk, dat mensen 100 rijden. U gaat wel 5 minuten eerder van huis? Wij zijn om, ja. Zeesuur zijn we van huis vertrekken. Daarom zijn we even koffie drinken voor wij bij mijn dochter ben. Nou, en dus vandaag lekker oppassen? Lekker oppassen tot vanavond. En dan met 100 kilometer dus richting Utrecht. Meegeluisterd heeft Peter Staal, directeur van de Koninklijke Nederlandse Automobielclub. KNAK is de afkorting, hè, meneer Staal? Goedemorgen. Goedemorgen, ja, dat klopt, de KNAK. Meer dan de helft van de bevolking is het dus zat, hè, om maximaal 100 kilometer per uur te rijden. Onderzoekje van het CBS, hoe verklaart u dat? Veel mensen willen natuurlijk toch doorrijden. Ook bij bijvoorbeeld vrachtauto's die je in wil halen, is dat 100 gewoon best wel irritant. Dus dat mensen door willen rijden, dat snap ik heel goed. Maar hoezo eigenlijk? Want die vrachtauto's rijden toch 80? Nou, veel van die vrachtauto's zie je ook bij inhalen even naar 100 gaan. Ik zie soms zelfs dat 3 vrachtauto's tegelijk inhalen. En als je daar dan achter blijft sukkelen, dat is niet fijn. Wat is eigenlijk het officiële standpunt van de KNAK als het gaat om het verlagen van die maximumsnelheid? Nou, we hebben destijds al gevraagd van kan dat dan 's avonds naar 130? Dat is gelukkig gehonoreerd. Als het milieuwinst op zou leveren, zouden wij daar niet tegen zijn. Maar de berekeningen laten zien dat dat eigenlijk niet heel is. En als in combinatie met het feit dat we zeg maar hebben gezegd dat rond steden, waar sommige van die snelwegen gaan bijna door de steden heen, ja, dat je daar je snelheid aanpast, prima. Maar op de plekken waar dat kan, gewoon lekker doorrijden. Want dat is natuurlijk wel, hè, op de ring in Amsterdam bijvoorbeeld, op sommige plaatsen is het 80 bijvoorbeeld. Nee, maar kijk, als er gezondheidsissues zijn, dat is nog iets anders dan de stikstofdispositie in de natuurgebieden, dan moet je daar natuurlijk naar kijken. Maar het blijkt nu dat die stikstofdepositie in de natuurgebieden eigenlijk bijna niks voorstelt. Ja, ga dan maatregelen nemen die er wel te doen, maar laat automobilisten gewoon lekker doorrijden. Want ja, er wordt bijvoorbeeld naar de elektrische auto's gewezen, maar als je kijkt nog het aandeel elektrische auto's nu op de Nederlandse wegen, dat is nog te verwaarlozen, toch? Nou, je ziet twee effecten. Enerzijds zie je dat auto's met een verbrandingsmotor, die worden ook steeds schoner. Hè? Zeker bijvoorbeeld de nieuwe generatie dieselauto's, die zijn ontzettend schoon. Mercedes claimt bijvoorbeeld dat de lucht die erin gaat schoner is dan de lucht die eruit gaat. En je hebt natuurlijk gewoon auto's als de elektrische auto, maar ook de aankomende waterstofauto's. Ja, dat gaat toch de komende jaren wel impact hebben. Maar goed, die zijn er nu nog allemaal niet. Nee, maar we zien nu al dat die uitstoot van dat wagenpark enorm stuk schoner is dan dat het geweest is. Hè? Eigenlijk is de lucht in geen tientallen jaren zo schoon geweest als het nu is. Dus wat dat betreft, neem de maatregelen die nodig zijn en pak de bronnen aan die nodig zijn. Maar je ziet dat die auto steeds minder de vervuilende bron is. We hoorden het net ook bij dat benzinestation. En dat blijkt ook uit het onderzoek dat ongeveer de andere helft zegt van, nou, ik vind het eigenlijk wel prima, die 100 kilometer per uur. Nou, maar kijk, op het moment dat we 130 invoeren, staat het mensen natuurlijk vrij om gewoon 100 te rijden als ze dat willen. Zolang ze dan maar wel rechts op de snelweg blijven. Ja. En we weten allemaal dat, hè, dat heeft toch al heel vaak onderzoek ook uitgewezen, dat het echt soms om een paar minuten gaat, hè, dat je er dan eerder bent. Dus wat maakt het eigenlijk uit? Nou, als je het hebt over plezier in autorijden, waar wij voor staan, nou, dan vind je het ook leuk om op zijn tijd hard te gaan. Dat niet overal kan, hè, dat is helder. Maar laten we op de plekken waar het wel kan, gewoon lekker doorrijden. Ja, en het aantal verkeersongelukken, is dat ook minder geworden, nu we 100 rijden? Nou, wat je ziet is dat niet gekoppeld is aan autoverkeer op de snelwegen, maar dat met name het fietsverkeer een groot probleem is. Hè. Dodelijk verkeersongeval is met name op de B-wegen. Maar de fietsers zijn 60% van de verkeersongevallen. En bij die fietsers is 2/3 is wat ze noemen single issue. Dat betekent dat er geen andere verkeersdeelnemer bij betrokken is. Dus als je het aantal verkeersongevallen wil terugbrengen, dan zou je moeten beginnen om eens naar de fietsers te gaan kijken. Ja, maar die types die mij dan af en toe inhalen als ik 105 rij, zeg maar, met nou, denk 120, 130, 140... En zich max Verstappen banen, die zijn niet gevaarlijker op de weg, denkt u? Kijk, er zijn natuurlijk altijd mensen die over de regels heen gaan. En wij pleiten ook niet dat de regels moeten worden geschonden. We vragen alleen dat waar het kan, die regels worden aangepast. En blijkt uit dit onderzoek dus dat de helft van de ondervraagden, in ieder geval door het CBS, het daarmee eens is. Dank voor uw reactie, Peter Staal, directeur van de Koninklijke Nederlandse Automobielclub. Van de auto gaan we naar de lucht, Kirsten. Ja, want Nederland heeft een nieuwe generatie indoor drones gekocht die de politie en mariniers gaan gebruiken. En die zijn behoorlijk geavanceerd, schrijft de Telegraaf. Want die nieuwe drones die kunnen onder stoelen en banken doorvliegen, maar ook bijvoorbeeld traangas loslaten in kleine ruimtes waar terroristen of criminelen zitten. En ze kunnen deuren openduwen. De dienst Speciale Interventies zegt tegen de krant dat de nieuwe apparaten niet gebouwd zijn om obstakels te vermijden, zoals normale drones doen, maar juist om wat rond te stuiteren. En als ze op hun rug op de grond vallen, kunnen ze zichzelf ook weer rechtop krijgen. In Amerikaanse media is veel te doen over een moment tijdens een speech van een oud-luitenant op Memorial Day, waarop overleden Amerikaanse militairen worden herdacht. Barnard Kemter wilde in zijn speech voormalig slaven en zwarte Amerikanen eren, omdat zij gesneuvelde militairen toch een waardige begrafenis gaven. Maar toen hij daarover begon, werd ineens zijn microfoon dichtgezet. They were carrying armfuls of flowers and went to decorate the graves. Most importantly, whether Charleston's Decoration Day was the first, is attended by Charleston's black community. Mike. AJ, Mike. We'll continue on. This is why you moved in closer, so you can hear this. Ja, hij vroeg of de microfoon weer aan kon. Hij bleef wel rustig en ging ook gewoon wat harder praten dan maar. De organisatie vond het deel van de toespraak niet relevant voor de overleden militairen uit Ohio. En de oud-luitenant is daar boos over. Dit is niet het Amerika waar ik 30 jaar voor gevochten heb, zegt hij. Nou, wie gisteren in het dorpje Zeeland in de buurt van Uden in Brabant op de markt liep, heeft het waarschijnlijk wel geroken. Daar hing een enorme mestlucht. De actievoerders hadden een waslijn met kleren onder de varkenspoep opgehangen. En naast het gemeentehuis stond een kliko met varkensmest, met een ventilator die de lucht de parkeerplaatsen opwaaide. Het ging om een actie van buurtbewoners van de Graspeel, schrijft de Omroep Brabant. Ze zijn boos over het grote aantal veestallen in de buurt. De stank die daarvan afkomt wordt volgens omwonenden steeds erger. In het AD een reportage uit Rome. De Italiaanse hoofdstad wordt overspoeld door wilde zwijnen. Die halen daar vuilnisbakken overhoop en vallen soms zelfs mensen aan. De krant spreekt van een zwijnenterreur. De dieren duiken overal in de stad op, in speeltuinen, langs de weg en op binnenplaatsen van flatgebouwen. Op sociale media in Italië gaat zelfs een filmpje rond van een vrouw die uit de supermarkt komt met 2 boodschappentassen en achtervolgd wordt door een zwijnenfamilie. Ja, de gemeente Rome zit met de situatie in de maag, want het afschieten van de dieren ligt erg gevoelig. En ook plannen om de zwijnen te steriliseren komen nog niet echt van de grond. Wijnand Zwaan dan nu met verkeersinformatie. Ja, het enige probleem deze ochtend zien we nu op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg, Reeshof en Ulvenhout 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er wordt een vrachtwagen geborgen, de linkerrijstrook is dicht. Uit 1977 nu Fleetwood Mac. Uit het standaardalbum Rumours was dat Fleetwood Mac en Dreams. 8:08 is het. Hij werd wereldberoemd met zijn gele reuzenbadeenden. Kunstenaar Florentijn Hofman. En misschien kent u hem ook van het gigantische feestaardvarken in Arnhem. En de enorme bospoldervos in Rotterdam. En opnieuw komt hij met een groot kunstwerk. Dit keer met de stadskokon. in de Sint-Janskerk van Schiedam. Meneer Hofman, goedemorgen. Goedemorgen. Een grote groene kokon in de kerk van Schiedam. Nou, neem ons eens mee. Wat ervaren we als we daar naar binnen gaan? Nou, je komt aan in Schiedam Centrum en dan loop je naar de Sint-Janskerk toe, waar de enorme deuren dicht staan en iemand je verwelkomt. De deuren gaan open en je komt in een soort van luchtsluis binnen. Een groene ruimte met bankjes aan weerszijden. Refererend aan het gotische interieur van de kerk met subtiele pilaren. Prachtig licht, diffuus en verstilling. Je wordt daar gevraagd of je je schoenen uit wilt doen, of je slofjes aan wilt trekken. Een en ander wordt uitgelegd. En voordat je naar binnen gaat, aan de andere kant van de sluis heb je natuurlijk ook een paar deuren, kom je spiegeldeuren tegen. Je kunt jezelf nog een keer aankijken, met jezelf geconfronteerd raken of niet, of even dat mondkapje recht. En dan ga je de sluis in. Je komt in een soort van cilinder van stof. Je ziet al licht vanuit de kerk door het stof heen komen. En je loopt nog een stukje door en dan kom je in een opening terecht. Prachtige ellipsvormige opening. En dan als je naar links en naar rechts kijkt, als je je hoofd er doorheen hebt gestoken, dan zie je een enorme volume, een kokon. Een groene gewaarwording van 26 meter lang en 9,5 meter hoog. En je wordt uitgenodigd om, ja, om wat te gaan doen. Dat weet ik niet. Gaan lopen, gaan zitten, gaan liggen. Waarom groen? Waarom groen eigenlijk? Nou, groen is een kleur van hoop. Groen is een kleur van een nieuw begin. Van groei. Ook prikkelt het je creativiteit. Het is in die tijden dat we natuurlijk allemaal met z'n allen binnen hebben gezeten. Gekoekoend, zoals je wil zeggen. Kunnen we eindelijk naar buiten. En het kon ook niet beter eigenlijk, de planning in de timing van dit werk. Maar goed, het is van alle tijden natuurlijk dat de bezinning, het ligt in een kerk. En dat is het mooie van het hele werk. Je komt dus binnen, maar je ziet niks van het prachtige godshuis, van het interieur van de Sint-Jans. Je ziet alleen het werk, de groene. Je wordt gevangen in een groene waas van licht. Maar want u zegt, je ziet niks van die kerk, dus eigenlijk wat daar normaal staat. Maar door die ramen in die kerk krijg je dus wel een aparte beleving, begrijp ik. Het licht wat daardoor er binnenkomt. Ja, gisteren was ik er en was er bewolking, was er licht. Af en toe wordt het, zwelt het licht aan binnen en wordt het bijna gifgroen. En dan wordt het weer diffuus en een beetje donkerder en aardser. Het is prachtig. Als je gaat zitten, dan voel je ook de kokon zachtjes wiegen. Want het wordt natuurlijk steeds op luchtdruk gehouden. En als er iemand de sluis binnenkomt, dan zakt het heel ietsjes in. En dan komt hij weer omhoog, alsof het ademt, alsof het leeft. Ja. Ja, het klinkt, als je het zo hoort, klinkt het al bijzonder. Het lijkt me helemaal bijzonder om het te ervaren natuurlijk. Want u had het net ook over verstilling. Is het ook helemaal stil? Nee, het is niet. Die verstilling die bedoelde ik, nou ja, die is tweeledig. We hebben een soundscaper omheen gecomponeerd, samen met componist Jasper Leclerc. En Arjen Leistra, een van de toppers van organisten in Nederland, die bespeelt het orgel van Schiedam. En die heeft het stuk wat Jasper heeft gecomponeerd opgenomen. En die speelt het elke zondag om 3:00 live. Het is een soundscape van 28 minuten. En de rest van het uur is het stil. Dus je kunt net binnenkomen en dan kun je de koster horen in de kerk met zijn koffiekopjes of iemand die langsloopt. Kerkgeluiden die normaal zijn. Of misschien is het wel heel stil op dat moment in de kerk. Een ander moment kun je die soundscape horen in combinatie met die groene waas om je heen. En het oneindige van die kokon, want hij is rond aan weerszijden. Dus je kijkt eigenlijk heel moeilijk de diepte in. Het lijkt oneindig. En dan kun je vanuit hele subtiele orgelgeluiden tot het hele zware opzwellen van al het bombastische wat zo'n orgel in zich heeft, kun je horen en kun je gedachten misschien wel rangordenen. Ja. Die Bad-eend waar ik het over had, die ging de hele wereld over, hè? Mm-hmm. Zijn er al mensen die meekijken hier, zeggen we willen ook de kokon? Dat is heel leuk, want die kerkelijke gemeenschappen die zijn natuurlijk ontzettend connected, zeker in deze tijd. Nijmegen, die hing meteen aan de mail en die wilde ook heel graag de kokon op bezoek. Die hebben een middenbeuk van 9 meter. In Schiedam heb je

Onder andere de ME werd ingezet om de rust terug te laten keren. Het weer, veel zon, in de loop van de dag stapelwolken en vooral in het zuiden kans op een fikse regen- of onweersbui. Het wordt 22 tot 26 graden, aan zee enkele graden lager. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de A20 naar Gouda is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Kleipolderplein. Er staat nu 3 kilometer file met een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort is wat vertraging bij knooppunt Hoevelaken. Daar staat nu 3 kilometer vanaf Nijkerk met 10 minuten oponthoud. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Je zou het misschien niet denken, maar Amsterdam ligt ingeklemd in het groen. Stroken natuur die vaak diep de stad indringen, maar ook ernstig in het nauw komen. Maak kennis met de havik, de boomarter en de ringslang in de Diemerscheg. Vroege Vogels, vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. KWF is tegen kanker. Maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. En voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook voor het leven met kanker, waarin iedere patiënt toegang moet krijgen tot de beste medicijnen. In de podcast Levensloop doet Astrid haar verhaal. Ja, ik heb het gered, maar vele anderen niet. Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 9:05 is het. Homogenezingstherapie moet verboden worden, vindt een Kamermeerderheid. Maar het kabinet wilde nog niet aan, bleek vorige week. En daarom komen 4 partijen nu met een initiatiefwet om homogenezing strafbaar te stellen. Hatte van der Woude is Kamerlid voor de VVD en een van de initiatiefnemers van die wet. Mevrouw van der Woude, goedemorgen. Goedemorgen. Vorige week schreef de minister van Justitie Grapperhaus aan de Kamer dat er vooralsnog geen verbod komt. Waarom moet dat er wel komen, vindt u? Omdat dit een hele schadelijke, traumatiserende praktijk is voor mensen die dit overkomt. En wij vragen als VVD al heel lang om een verbod. Het is fijn wel dat er nu stappen zijn gezet in de goede richting. Er zit ook echt wel zorgvuldigheid in die brief. En we zien ook wel dat er juridische moeilijkheden zijn, maar wij denken echt dat we een stap verder kunnen gaan en dat ze dit moeten regelen. Want dat is het argument van het kabinet, hè, dat het verbod juridisch onhaalbaar is. Wat zijn die juridische haken en ogen dan? Zij zijn bang, maar dat is dus ook nog niet helemaal uitgezocht. En dat willen wij dus wel doen. Dat het raakt aan godsdienstvrijheid. Maar wij zien niet hoe het discrimineren en traumatiseren van homo's binnen de vrijheid van godsdienst valt. Eventjes, want kijk, homogenezingstherapie, wat houdt dat eigenlijk in? Wat gebeurt daar dan? Ja, dan wordt er... Het begint ermee dat je zegt dat homo zijn een ziekte is. En dat je daarvan genezen kan worden, en dat kan niet. En als jij kwetsbaar bent, of je bent jong, je bent een kind, je bent net jezelf aan het ontdekken en je ouders vinden dat je bijvoorbeeld zoiets moet gaan doen, of jij denkt zelf van, nou, ik vind het moeilijk om homo te zijn, ik ben er liever van af. En kijk, ik kan genezen worden. Dan wordt het dus op je ingewerkt en wordt dat verhaal je verteld dat je genezen kan worden. Ja, ja. Terwijl waar we naartoe willen, zo onderhand, in 2021, dat voor iedereen duidelijk is dat je homo kan zijn of hetero. En dat oké is. Ja. En dat speelt zich ook voornamelijk af in religieuze kringen, dit? Ja. Ja. Dat klopt. U dient die wet samen in met D66, GroenLinks en de PvdA. Dat is al bijna Kamermeerderheid. Rekent u op voldoende steun in de Kamer? Zijn er ook nog andere partijen die aansluiten? Nou, dat zullen we zien. We zijn nu met deze partij begonnen. Iedereen die zich wil aansluiten is natuurlijk welkom. Het is gewoon van ons een heel oude wens. Al jaren. En wie mee wil doen wil, is welkom. Dat maakt ons niet uit. Ik denk wel dat er meer partijen zijn die hiervoor te porren zijn, ja. Maar we gaan het zien. Wij gaan gewoon aan de slag. En willen zo snel mogelijk met een resultaat komen. Ja. Dat verder gaat dan de brief die er nu ligt. Als ik dat rijtje zo van partijen zie, dan denk ik, nou, het nieuwe kabinet is al gevormd. Nee hoor, dit is gewoon, wij zijn bezig met iets wat bij ons past als liberalen. En dat staat echt los van allerlei andere discussies. Dit is gewoon een oude inhoudelijke lijn die we vasthouden. En die we gewoon echt absoluut niet los gaan laten. Nee. En ik vind ook voor mij als nieuwe Kamerlid een fantastische klus om snel op te pakken. Want het lukt kennelijk de VVD-ministers en de D66-ministers nu in het kabinet niet om het door te krijgen. Nee, ze hebben wel, zoals ik zei, stappen gezet. Ik zie echt wel de moeite die getroost is. Maar ja, ik zit gewoon scherper in de wedstrijd. En dat is prima. Dus wat er nu ligt, dat omarmen, dat hebben we binnen. En daar gaan we een stuk aan toevoegen. Om te zorgen dat dit gewoon nu echt een keer stopt. Het is 2021. Het is nu gewoon klaar met dit soort dingen. Dank voor uw reactie, Hatte van der Woude, Kamerlid voor de VVD. En ik praat nog even door met politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, want waarom wil Grapperhaus dat verbod niet? Ja, even vooraf, Jurgen. Het is niet alleen een zaak van de CDA-minister van Justitie, maar ook van zijn partijgenoot op Volksgezondheid, De Jonge, en van de D66-ministers van Engelshoven van Onderwijs en Ollongren van Binnenlandse Zaken. En zij zijn met z'n vieren tot de conclusie gekomen dat het vooralsnog juridisch onhaalbaar is. Ze keuren de homogenezingstherapieën duidelijk af in een brief die ze vorige week aan de Kamer stuurden. Maar een verbod is volgens hen in strijd met de grondwet. En vandaar dat ze er geen mogelijkheden voor zien. Ze beloofden vorige week nog wel nader onderzoek naar juridische mogelijkheden om er juridisch toch te kunnen, tegen te kunnen optreden. En ze beloofden ook steunpunten voor slachtoffers. Maar een verbod, dat lukt volgens hen niet. Nou goed, dat zei mevrouw van der Woude net ook al. Ja, hoezo is dit in strijd met de grondwet dan? Ja, je zou denken, ja, waarom inderdaad? Want je mag niet discrimineren, je mag wettelijk zijn wie je bent. Dat staat allemaal in die grondwet. Maar er zijn meer grondrechten en volgens het kabinet botsen die met elkaar. Er is bijvoorbeeld ook die vrijheid van godsdienst. Dat betekent dat de staat zich terughoudend opstelt als het gaat om opvattingen van religieuze gemeenschappen en zich ook niet bemoeit met interne geloofsaangelegenheden van religieuze gemeenschappen. Dus je hebt enerzijds de vrijheid van het individu om zichzelf te zijn, het zelfbeschikkingsrecht, waar trouwens ook nog de vrijheid bij hoort om voor een medische behandeling te kiezen. En anderzijds die vrijheid van godsdienst. En die botsende grondrechten maken het volgens het kabinet dus moeilijk om juridisch iets tegen die homogenezingstherapieën te kunnen doen. Heeft dat er ook mee te maken dat dit kabinet met daarin twee christelijke partijen, dat die dit gewoon niet op zijn cv wil hebben staan? Nou, dat vermoed ik eigenlijk niet. Mede doordat die brief waar we het net over hadden ook door twee D66-ministers is ondertekend, hè, van Engelshoven en Ollongren. En als die het hier niet mee eens zouden zijn, dan zouden ze daar denk ik hun handtekening niet onder gezet hebben. Hoe groot is de kans dat deze initiatiefwet het gaat halen? Nou, die is eigenlijk best groot, want je zei het zelf al, die vier partijen die hiermee komen hebben al bijna een meerderheid. En het is van heel veel partijen, van een duidelijke Kamermeerderheid, al heel lang de wens dat er zo'n verbod op die therapieën komt. Dus die initiatiefwet die kan het zeker gaan halen. En als de Eerste Kamer dat dan ook steunt, dan moet het kabinet die wet ook gewoon gaan uitvoeren. Maar we zijn natuurlijk nog niet zover. De wet moet nog worden ingediend en worden behandeld. Dus dat verbod dat laat linksom of rechtsom ook nog wel even op zich wachten. Politiek verslaggever Wilco Boom was dat in Den Haag. True love, and every day I thank you, love, for feeling that so new, so inviting, so exciting. Whenever you're near, I hear a symphony, a tender melody, pulling. steeds een stukje hoger. Mooi. Momentje Motown, Diana Ross en de Super Supremes, 1965. I Hear a Symphony. Het is 9:14 nu. De kritiek van Jan Publiek. Ja. Ja, in het krantenoverzicht had ik het over een bericht van de Telegraaf over de Russische nieuwssite V-Times van de Nederlander Dirk Sauer. Die site stopt ermee om te voorkomen dat de 22 Russische journalisten het stempel buitenlands agent krijgen. Nou, in dat bericht zat een foutje, merkte Ernesto op. De Russische nieuwssite V-Times van de Nederlander Dirk Sauer is uit de lucht. Volgens de Telegraaf is de site 7 maanden na de lancering gedwongen om ermee te stoppen. Ja, dat zei je net ook al. Ja, eigenlijk voegde dit misschien... Ja, dat inderdaad. Nou ja, in ieder geval, het ging om het woordje is uit de lucht. Dat zei ik net dan niet. Oh. Want dat had eigenlijk moeten zijn gaat uit de lucht. Want als je naar die website gaat, dan doet hij het nog steeds. De site is dus nog niet uit de lucht. Op 12 juni, dan worden de laatste artikelen geplaatst. En de site gaat er dus mee stoppen, had ik moeten zeggen. Het is op zich wel... Het is een verschil heel scherp van Ernesto. Precies, moesten we even rechtzetten nog. Een appje van Mayon dan. Zij zet elke ochtend om 6:00 de radio aan op haar laptop. Heel modern, maar de laatste tijd valt de uitzending af en toe een paar seconden of minuten weg. Oh. Dit is al de derde opeenvolgende dag dat ik jullie niet kan ontvangen, stuurt ze. Ja, maar dat is niet de bedoeling. Nee, zeker niet. Dus we hebben haar even gebeld om te vragen of dat dan met andere zenders ook heeft. Maar ze zegt, andere zenders kan ze wel gewoon luisteren, dus ook op haar laptop. Maar Radio 1 dus niet. En hebben we daar meer klachten over gekregen eigenlijk? Want Ja, nou, er zijn af en toe wel wat mensen die ons dat sturen, maar we hebben het ook nagevraagd bij de NPO, dus die de website en app beheren. En zij zeggen dat ze die klachten nog niet bekend waren. Dus ja, wel, ze moedigen alle luisteraars aan om dat wel te blijven melden. Want hoe meer we weten, hoe makkelijker het is om dat probleem te vinden. En ik zeg altijd dan maar even, ook tegen Mayon, zet gewoon die radio aan. Dat kun je natuurlijk altijd. Die doet het bijna altijd. Bijna. Ja, ze woont in het centrum van Groningen. Daar zou die toch wel goede ontvangsten moeten hebben. En tot slot op Twitter reageert Marco op de reportage over muziek luisteren tijdens een medische behandeling. De patiënten zouden dan minder pijn ervaren. En Marco luisterde ook naar muziek tijdens een operatie. Tijdens een ingrijpende operatie luisterde ik naar het verzameld werk van Dries Roelvink. Nergens last van gehad, wel van mijn oren, schrijft hij. Zijn er nog kaarten voor zijn oudejaarsconferentie? Nee, maar ik vind het wel een goeie. Het is wel leuk om mee het weekend mee in te gaan. Terwijl we niks tegen Dries Roelvink hebben hier op NPO Radio 1 natuurlijk. Laat dat ook duidelijk zijn. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Wijnand, heb je alles opgelost? Nee, niet alles. Er zijn weer een paar ongelukken gebeurd. In ieder geval op de A16 van Breda naar Rotterdam. Er staat voorknopend Terbrechtseplein. 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Daar is 1 rijstrook dicht. Op de A20 richting Gouda gebeurt een ongeluk bij knopend Kleinpolderplein. De linkerrijstrook is dicht. En er staat een kapotte vrachtwagen stil op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij Hoevelaken. Hou daar rekening met een kwartier extra reistijd. We mogen vanaf morgen weer naar het museum. In het Amsterdamse museum is een bijzondere expositie van Judith Kwaks te zien. Ze reisde met haar zoontje van 4 in een oldtimer door de Sahara op zoek naar zijn roots, de roots van die jongen dus. Want hij is van Nederlands-Senegalese afkomst en nou ja, dat ging ongeveer zo. Ging dit de hele reis zo door, mevrouw Kwaks? Nee, niet de hele reis. Maar we hebben in ieder geval heel veel muziek geluisterd, dat wel. Ja, en, want wat zit hij hier te doen? Ja, we luisteren muziek van Youssou N'Dour, een bekende Senegalese muzikant. En hij is heel muzikaal, dus hij zingt mee. En ik af en toe ook, maar dat horen we hier niet. Want dit is het moment dat jullie Dakar binnenrijden, hè? Ongeveer. Dus dat is het eind van die enorme reis geweest. Dakar kennen we natuurlijk van de rally Parijs-Dakar. Ruim 2 maanden lang bent u dan onderweg geweest. Waarom met uw kind, waarom wilde u dat? Nou, mijn zoon die heeft een Senegalese vader. En zijn vader die leeft in New York. Daar woonde ik ook. En daar hebben we elkaar leren kennen. Maar hij is ongedocumenteerd. Dus hij kan zelf niet reizen. En kan ook niet naar Senegal komen en niet naar Nederland komen. Maar ik vind het wel belangrijk dat mijn zoon nou, zijn Senegalese roots kent. Dus ik dacht van nou, ik wil eigenlijk de reis over land maken. Dus echt met de auto onderweg zijn, lang onderweg zijn. En echt ook voelen en ervaren nou, wat die afstand is. En ook het landschap te zien veranderen en het warmer te voelen worden. Dus dat, ja, dat leek me een heel mooi plan. En wilden we onderweg familie en vrienden ontmoeten, die eigenlijk allemaal Senegalese migranten zijn. En daar wilde ik dan ja, verhalen delen over Afrika, over Senegal. Ja. Ja, eigenlijk over het land van zijn vader. Begrijp ik dat dit hele plan begon toen u in Amsterdam-Noord een auto zag staan? Nou, het plan was er eigenlijk wel langer, maar het was er gewoon nooit van gekomen. Maar toen fietste ik in Amsterdam-Noord en toen zag ik eigenlijk dat type Mercedes staan dat, nou, dat heel gewild is in West-Afrika, waarvan ik wist van nou, die is goed te verkopen en woestijnstand kleurig. Dus ik zag mezelf al helemaal rijden door de Sahara. Dus die heb ik eigenlijk best wel impulsief heb ik die auto gekocht. Maar tegelijkertijd viel het ook allemaal heel erg op zijn plek. Als fotograaf leek het me interessant om die reis te maken. Mijn zoon die zou bijna 5 worden en leerplichtig zijn. Dus dan zou het veel lastiger zijn om langer op reis te kunnen gaan. Dus viel op zijn plek en we wilden gewoon die reis maken. Oké, auto gekocht, zo'n type Mercedes. Nou, volgens mij hebben we er allemaal wel een beetje een beeld van hoe dat was. Ik neem aan wel even een APK-keuringje, want je gaat wel door de Sahara. Ja, ik vond het heel erg spannend. Vooral ook omdat die auto al bijna 40 jaar oud was. Tegelijkertijd hoorde ik van iedereen van, oh, zo'n sterke auto. En ik weet ook dat ze in West-Afrika heel veel rijden. Dus ik dacht ook van, nou, als ik die auto heb en er gebeurt iets mee, dan kennen mensen de auto en zijn er onderdelen te verkrijgen. Dus het was ook echt een praktische keuze om die auto te gebruiken om die reis te maken. Ja. En dan, want er gaat gewoon een weg door de Sahara, neem ik aan? Hoe moet ik dat voorstellen? Ja, er gaat een weg. En de ene stuk van de weg is wat beter dan de andere. Maar op zich is er gewoon één weg die je kunt rijden, klopt. En dan is het eigenlijk alsmaar rechtdoor. Hoe ging het onderweg? Het ging heel erg goed. Het was, ik ben nog steeds heel nostalgisch over die reis. Als ik eraan terugdenk, dan... het was gewoon een geweldige ervaring om die reis te maken, om door het landschap te rijden. Maar ook om het met mijn zoon te maken, om echt te voelen van dat het heel betekenisvol is. En dat we gewoon echt naar het land van zijn vader gaan. Dat we onderweg familie en vrienden ontmoeten die eigenlijk allemaal verhalen delen over Afrika. Voor mij was het echt ook belangrijk om de schoonheid en de kracht van Afrika, om dat aan hem mee te geven. En dat heb ik eigenlijk de hele tijd ook wel ervaren tijdens die reis. Waar hadden jullie het eigenlijk over onderweg? Want je bent ook 24 uur aan elkaar verbonden. Dat is normaal in Nederland ook niet, denk ik. Nee. Dus dat was sowieso ook bijzonder. Dat we gewoon 2,5 maand voortdurend met elkaar in elkaars gezelschap waren. Ja, we hebben het over van alles gehad. Over Senegal, over... Mijn zoon vroeg bijvoorbeeld ook waarom zijn vader niet mee kon reizen. Dus toen zei ik ook van ja, hij heeft niet het juiste paspoort. En toen zei hij van ja, maar ik weet dat hij wel een paspoort heeft. Dus dan komt het erop neer dat je gaat uitleggen van... als je in Afrika bent geboren, heb je een ander paspoort. En met dat paspoort heb je minder privileges om te kunnen reizen. Dus hij legde eigenlijk hele belangrijke vragen... die echt aan de migratieproblematiek ten grondslag liggen. Die stelde hij ook aan mij. Dus daar hebben we het over gehad. Maar hij vroeg bijvoorbeeld ook onderweg van wie is er sterker, de Hulk of Spider-Man of welke superhero zou jij willen zijn? Dus ja, we hebben het echt over van alles gehad. Wie is er sterker? Wie is er sterker eigenlijk? Ja, dat was nog een interessante. Ja, volgens hem was Spider-Man echt de allersterkste. Want die kon ook vliegen en die kan van die draden vanuit zijn vingertoppen. En dan kan hij slingeren van het ene gebouw naar het andere gebouw. Dus zijn superheld was echt wel Spider-Man. Zit wat in. Zeker, ja. En u zei het al, onderweg veel mensen ontmoet. Er waren ook zelfs mensen die een stukje meereden. Hè? En dat heeft uiteindelijk al geleid tot die expositie die vanaf morgen te zien is. Dus wat gaan we daarin terugzien van die ontmoetingen? Ja, nou, in de expositie laat ik eigenlijk één heel groot scherm zien. 2,5 bij 3 meter, 4 meter. En dan zie je eigenlijk steeds die Mercedes... Het stukje van de motorkap van die Mercedes... en die Mercedes-ster die eigenlijk als een kompas door het veranderende landschap rijdt. En dan zie je, ja, je ziet ook de couleur lokaal van al die verschillende landen waar we doorheen rijden. En dan hangen er 5 kleinere schermen hangen in de ruimte. En daar zijn eigenlijk steeds verschillende stukken of thema's van de reis kun je daarop zien. Dus is bijvoorbeeld dat we vertrekken vanuit Amsterdam. En onderweg heb ik eigenlijk 10 verschillende ontmoetingen gehad. En je ziet eigenlijk steeds in de auto, want ik had onder de achteruitkijkspiegel van de auto had ik een camera gemonteerd. En die richtte ik soms ook naar binnen toe. Dus dan zie je mij zitten en degene die dan een stukje met ons meerijdt. En daar hebben we verschillende gesprekken mee. Dus dat thema's behandelen we dan. Ja, noem eens zo'n verhaal. Wat is een verhaal bijvoorbeeld wat indruk heeft gemaakt bij u? Of wat is achtergebleven? We ontmoeten bijvoorbeeld Noord-Marokko ontmoeten we een man. En die woont daar al een jaar of 6, 7. En die probeert eigenlijk al die tijd probeert hij om een kans te zien om de oversteek te maken naar Europa. Dus dan vertelt hij over hoe dat eraan toe gaat in Marokko en hoe ze behandeld worden en hoe ze dan eindelijk op een boot zitten en dat dan de politie komt en die stuurt ze terug en van probeer het maar weer een andere keer. Ja, dus dat is... Maar ondertussen houdt hij wel heel veel hoop. En dan zegt hij van ja, maar het leven hier is ook goed. En we verdienen ons geld hier. En we gaan het redden. Dus er spreekt ook heel veel hoop uit de ontmoetingen die we hebben. Noah is intussen 11. Hè? Hoe kijkt hij terug op deze reis? Ja, het is wel echt een groot avontuur en een hele bijzondere reis. En hij heeft hele mooie herinneringen. Ik had het er vanmorgen nog over. En dan zei hij van ik weet alles nog. En hij zegt dat hij de woestijn, dat vond hij eigenlijk het meest bijzonder. En dat was ook, je rijdt dagen achter elkaar met alleen maar zand om je heen. En af en toe stopten we en dan kon hij heuvels oprennen en een kop rollend naar beneden. Ja, dat was echt super bijzonder. Ja. Nou, een bijzonder project. En dat heeft dus geleid tot die expositie. Als gezegd, vanaf morgen te zien tot en met 25 juli... in het Amsterdam Museum Voyage à Dakar. Dank voor uw verhaal, Judith Kwaks. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws, daar gaat u meer over horen. Het EK Hockey staat op het punt van beginnen, ditmaal in eigen land. Om 8 uur nemen de hockeymannen het in Amstelveen op tegen Frankrijk. En de vrouwen die spelen morgen hun eerste wedstrijd tegen Ierland. Een groep medisch personeel vertrekt naar Suriname om dat land door de derde en zware coronagolf heen te helpen. Gepensioneerd chirurg Tjander Mahabir is bezorgd over de situatie in Suriname. Ik ga zelf daar opereren, maar met mij gaat nu ook een team mee van die COVID-19 noodhulp. Bestaande uit intensief careverpleegkundigen die hard nodig zijn. Intensivisten, bacteriologen, technici. Aantal gevallen neemt toe. Intensive cares zijn vol. Apparatuur, medicijnen en dergelijke is er überhaupt gebrek aan. En zoals de anesthesist tegen mij zei, het is nu warzone, oorlogsgebied. En Mariette Hamer, dat is de informateur, die vraagt dus om uitstel. Zij heeft officieel tot zondag de tijd gekregen om te kijken welke partijen met elkaar willen regeren. Maar die deadline gaat ze niet halen en vraagt dus om meer tijd. Politiek verslaggever Wilco Boom opnieuw. Wilco, waarom is dat eigenlijk niet gelukt? Ja, de belangrijkste oorzaak is eigenlijk dat de partijen nog niet erg toeschietelijk zijn tegenover elkaar. D66 wil de linkse partijen PvdA en GroenLinks erbij. Ja, daar hebben de VVD en het CDA geen zin in. En de 2 linkse partijen willen niet zonder elkaar. Ja, en zolang ze geen van allen gaan bewegen, komt er geen kabinet. Dat is eigenlijk de essentie. En we moeten ook niet vergeten dat de formatie eigenlijk pas een goede 3 weken bezig is. Hè. De 2 maanden daarvoor hebben de partijen in de Kamer vooral ruzie gemaakt met VVD-leider Rutte. En dat Hamer ze deze week in groepjes met elkaar aan tafel heeft weten te krijgen, dat was tegen die achtergrond eigenlijk al een grote stap voorwaarts. Ja. En nou is ze zo lang bezig al, dus ik neem toch aan dat Vera Bergkamp, want daar moet ze dat uitstel dan officieel aan vragen, dat die niet zal zeggen, nee, Mariette, leef er maar in zondag. Nee, dat denk ik ook niet, hoor. Ik denk dat de Kamer Hamer nog wel extra tijd gaat geven. De informateur ziet kennelijk nog wel ruimte om eruit te komen. En er moet toch ook een nieuw kabinet komen. Dus ja, dat respijt zal er wel komen. Misschien komt er eerst nog wel een debat over het verzoek om uitstel. Wilders heeft net aangekondigd dat hij dat wil, de leider van de PVV. Volgens hem is Hamer aan het klungelen. Nou, dinsdag moet dan in de Kamer blijken of daar een meerderheid is voor zo'n debat. Later vanochtend overigens praat Mariette Hamer overigens nog met VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag. Ze komen tegelijk bij haar op bezoek. En zij zijn ook haar eigenlijke opdrachtgevers, want het waren Kaag en Rutte die 3 weken geleden het voorstel indienden om de voorzitter van de SER tot informateur te benoemen. Wilco Boom in Den Haag. Gaan we naar Karel Johan voor de onderwerpen van Spraakmakers. Goedemorgen, Jurgen. Spraakmaker vanochtend is oud-politicus Hans Spekman. En met hem en 2 nog relatief jonge Kamerleden kijken we naar hoe die eerste maanden als parlementariër zijn bevallen. Het zomerreces komt eraan, dus we willen van ze weten hoe ze het ervaren hebben deze eerste periode. En dan gaat het natuurlijk over werkdruk, over vertrouwen, over omgaan met publiciteit. En we kregen een mail van Ahmad Sad al-Din. Hij is 33 jaar en in 2015 vanuit Syrië naar Nederland gevlucht. En hij maakt zich zorgen over het effect van de coronacrisis op de inburgering van nieuwkomers. En in het Mediaforum hebben we het over sociale media. Er wordt vaak negatief over gesproken, maar er zijn ook mooie kanten. Dat zien we aan de Social Awards. Gaan we zo meteen horen in Spraakmakers. Ik wens u een prettige vrijdag, prettig weekend. Goedemorgen.